tas nebūs par drūmo, par nāvi. Tas, protams, ir saistīts ar to. Bet, ziniet, tur stāvotā un klausoties, šajā gadījumā nebija mācītājs, kas izvada šo cilvēku, bet bija aplasītāji. Un, ziniet, iezogās tāda diezgan liela tāda bezcerība. Jo šis cilvēks stāv, turpat blaks, nospēlē kādas dziesmas un, sāk runāt. Un, ziniet, viņš saka, mēs taču nezinām īsti, uz kuriem mēs ejam. Viņš tā stāst. Un kas tad īsti ir tā nāve? Kas tad mūs sagaida? Tas īpaši liels cerības nevieš. Protams, viņš piemin, jā, iespējams ir Dievs. Bet kas tas tāds ir? Kāds viņš ir? Kur viņš ir? Vai viņš tiešām ir? Tas viss ir tā ļoti tā miglā tīts, bet šajā brīdī es gribu pievērst uzmanību nevis tam. Tā ir nāve, tās ir kaut kāds beigas kādam. Kādam tā ir ļoti liela neziņa, bet priekš mums, kas mēs ticam, tas ir ļoti liels iedrošinājums. Tas ir ļoti liela cerība mums ir dot. Un, ziniet, Dieva vārds saka. Apstuļ Pēteri 1. Vēstulē, 1. Nodaļā, 21. Pantā ir Jūs caur viņu, Jēzu, ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem un to godā cēlis, tā, ka jūsu ticība ir kļūs arī par cerību uz Dievu. Tas tā liekas, mums ir šī cerība. Mums ir šī cerība, kad Dievs ir mūsu uzticamais pamats. Dievs ir, mums Dievs tik dārgs apsolījums. Mums, viņu bērniem, mums tiem, kas uz viņu paļaujās, tie, kas viņam ticam. Un ziniet, ir vieglāk iet visam cauri. Mēs zinām, ka Dievs ir ar mums. Un mēs arī zinām, no kurienes mēs nākam, kas mēs esam, uz kurien mēs ejam. Un tas ir ļoti daudz. Ziniet, šī ticība un cerība, ko Dievs dod, tās ir nenovērtējamas lietas. Jo, ja cilvēks nodzīvo visu savu mūžu un beigās, kurien, uz kurien, kāpēc, kas tad īsti būs? Kas ir šī nāva, kas ir šīs durvis, kas ir šī robeža? Vai tiešām ar to viss ir beidzies? Tad, ziniet, mums ir šodien dot tā iespēja zināt, ka mēs dzīvojam dzīvi kopā ar Dievu. Mēs viņu nodzīvojam kopā ar Dievu. Un mēs arī būsim mūžībā kopā ar Dievu. Jo viņš saka, ka mūžīgā balva, Dieva balva ir mūžīgā dzīvība. Caur Jēzus Kristu kopā ar mūsu radītāju. Tā kā iepriecinēt viens otru ar šo, ka mums ir cerība, mums ir ticība jau tagad. Un ziniet, tas ir ļoti stiprs pamats katra dzīvē. Tā kā tas ir iepriecinoši. Labi, mēs lūksim Dievu un sāksim ar slavēšanu. Debes Tēvs, paldies Tev, Tēvs, arī, ka šodien Tu, Tēvs, dod mums katram šo cerību, Tēvs. Ka mums ir šī iespēja, Tēvs, nākt pie Tevis, Dievs, apzinoties, ka Tu esi dzīvs, ka Tu esi varens. Tēvs, ka viss ir Tavās rokās, Tēvs. Tu pār visu valdi, Tēvs. Dievs, arī pār mūsu dzīvēm, Kungs. Mēs Tev to uzticamies, mēs Tev to lūdzam, Tēvs. Lai, Kungs, mēs nedzīvot pēc savu labā prāta, Tēvs, bet pēc Tavajā. Un, Kungs, mēs lūdzam, lai Tu, Kungs, atver mūsu sirdis, lai Tu mūs atver acis, Tēvs. Mūsu ausis, Tēvs, dzirdēt Tavu vārdu, to saprast, Kungs. Dievs, paldies Tev, Kungs, ka Tu esi mūsu vidū. Paldies, Dievs, Svētais Gars, jo Tu to apsolo. Kur divi, trīs ir Tavā vārdā, tur Tu esi mūsu vidū, Tēvs. Un mēs arī šorīt, Kungs, esam sanākuši un slavējam Tev. Dievs, Tu esi varens. Kungs, mēs paskamies Tev, Dievs, par Tavu žēlstību. Mēs paskamies, Kungs, ka Tu mūs esi bagātīgs, svētīgs, Kungs. Paskamies, Kungs, ka Tu mums esi ļaus iziet arī cauri dažādām grūtībām, Dievs. Tēvs, jo Tu esi uzticams, Kungs. Tu tiešām neuzliec vairāk, Kungs, kā mēs varam panest. Dievs, paldies Tev. Tēvs, viss gods un slāvē Tev, Tēvs. Mēs Tev slāvējam arī šajā rītā, Kungs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Atvēr, Kungs, manu sirdī, atvērīja. atver, kungs, manu sirdī. Atdari acis man, kungs, lai redzu tevi. Lai redzu tevi. Lai redzu tevi austībā. Gaismā tavas godības ļoti. Tev savu spēku uz mums, tev dziedā. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi. Lūkšana, Dievs, atver kungs. Atver kungs manu sirdī. Atdari acis man, kungs, lai redz. atver lūpas mūsu sirds, Dievs. Tas ir no Tevis atkarīgs, Dievs. Mēs atveram Tev sevi, savu sirds uz Tevi, Dievs, savu ticību sirds, Dievs. Ļauj mums Tev redzēt, Dievs, katrā situācijā, Dievs, ļauj mums Tev redzēt, Tevs. Jo, ja mēs Tev redzam, tad mēs Tev no sirds arī slavējam, Dievs. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžo. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžo. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžo. Jēzus Kristus ir mūsu tēvs. Halleluja, Dieva gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu tēvs. Halleluja, Dieva gods lai skan. Dieva ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu tēniņš. Halleluja, Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan. tavs vārds. Zeme, kura ir vagātā, un kur pārpilnībā sūpēs plūst, kur svētīts ir tavs vārds. Lai svētīts ir tavs vārds, kad es atrodos tūkstnesī, kad es eju cauri grūtībām, par katru svētību, ko dotu, es pateicu. Kad pulsā ieskauj mani, vienmēr teikšu es, svētīs, lai ir mūsu kungā vārds, svētīs, lai ir teikšu es par katru svētību, ko dotu, es pateicos. Pat tad, kad tumsā ieskauj mani, vienmēr teikšu es, svētīts, lai ir mūsu kungā vārds, svētīts ir tavs vārds. Svētīts, lai ir mūsu kungā vārds, svētīts ir tavs brīnišķīgais vārds. Svētīts, lai ir mūsu kungā vārds, svētīts ir tavs vārds. Svētīts, lai ir mūsu kungā vārds, svētīts ir tavs brīnišķīgais vārds. Svētīts, lai ir mūsu kungā vārds, svētīts ir tavs vārds. Svētīts, lai ir mūsu kungā vārds. bailēm liek vēl. Jāpār man dzīves vētās, es nešaubīšos. Klātbūtnē man liek pastāvēt, pat ja jau es. Dievs ir ar mani, un jā, Dievs ir ar mani, no kā man baidīt. baidīties, no kā man baidīties. Tu man neatlaid, ejot cauri mieram vētram. Tu man neatlaid, ejot cauri priekam bēdām. Tu man neatlaid, kungs mani neatlaid nekā. Mani neatlaid nekā. Thank you. žēlos dzīvi savu kungs, pie kājām tev līd mīlestības upuri, tev kungs upurē. Ņem kungs visu mani tu, tev likumā pieņem sirdī savausti, pieņem mani, kungs. Vēlos dzīvi savu, kungs. Vēlos dzīvi savu, kungs, pie kājām tev līd mīlestības upurī. Tev, kungs, upurē, ņem, kungs, visu mani tu. Bez atlikumā pieņem sirdī salausku, pieņem mani, kungs. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot draugam vislabākam, kungam mīlošam, glābē, ko varu teikt. Esmā izdziedā slavu pilnīgāku, vēlos atnest es tev, vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību, kungs, es pienesu tev. Katru elpas vilcienu tev atdodu, mani mīlo glābēju, krustā nomirī. Manu grēka smagumu tu izdzesi, debes vārtus atveri, godā ieceli. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot draugam vislabākam, kungam mīlošam, labē, ko varu teikt. Dziesmā izdziedā uz slavu pilnīgāku, vēlos atnest es tev, vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Uz savu pateicību mums es pien. Katru elpas vilcienu. Katru elpas vilcienu tev atdodu, mani mīlot glābētu, krustā nomirī. Manu grēka smagumu tu izdzesi, debes vārtus atver, godā sirdī. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot draugam vislabākam, kungam mīlošam, glābē, ko varu teikt. Dziesmā izdziedā slavu pilnīgāku, vēlos atnest es tev, vārdos izteicams nav, sirds manā jūt. Savu pateicību mums es atnesu. Savu pateicību mums es pienesu. Slāv Tev, Debes Tēvs! Un tīpaši par šiem vārdiem, ko mēs esam dziedāt, Dievs, kad Man grēka smagumu tu esi uzņēmējis, Dievs. Dievs, tu esi nomirs pie krūs par mums. Tu jau to esi izdarījis, Tēvs. Tas nav kaut kas, ka mums jāskatās nākotnē ar neziņu, Dievs. Mums jāskatās nākotnē ar bezcerību, Dievs. Tas ir kaut kas, ko tu jau esi izdarījis, Dievs. Un, kungs, ne tikai mūsu grēka smagumu tu esi izdzēs, ne tikai mūsu grēks tu esi piedevs, bet tu pat mūsu savā godībā aicini, Dievs. Un aicini mūsu nākt, Dievs, pa brīvu. Ņem šo dzīvību pa brīvu, ņem to, ko tu esi sagatavojis. Un tāpēc, Dievs, mēs arī dziedam, kungs, ko tad mēs varam teikt, Dievs? Kā vienīgi pienest tev pateicību, Dievs. Pienest tev pateicību, Dievs, un mēs to arī pienesam, Dievs. Pateicību, Dievs, par to, ko tu esi darījis, Dievs. Pateicību, Dievs, ka tu esi mūsu dzīvēs ienācis, Dievs. Un, Dievs, es lūdzos, kungs, ka mūsu sirds būtu atvērts, Dievs. Ka mūsu sirds būtu atvērts tavam vārdam, Dievs, ka mūsu sirds būtu atvērts to, ko tu esi sagatavojis šodien, Dievs. Es pavēlu, kungs, Jēzus Kristus vārdā visiem tumsības spēkiem. Atkāpties, Dievs, Jēzus Kristus vārdā no šīs vietas un no mūsu dzīvēm, Dievs. Ko, Dievs, tu esi svētījis, Dievs, ko tu esi nosauc par svētu un šķīst. To neviens nedrīkst nosaukt par nešķīst, Dievs. Un katra doma, Dievs, mēs satveram, Dievs, katra prātojam, kas paaugstinās. Pār tavu vārdu, Dievs, mēs satveram, kungs, Jēzus Kristus vārdā, mēs vedam... Mēs vedam pakļaujībā Tev, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Lai visi, kungs, ceļi, lai visas domas, lai viss ir Tev par godu, Dievs. Un, kungs, es pasludinu, Dievs, ka reiz visi ceļi, visas mēles apliecinās, kungs, Jēzus, ka Tu esi kungs un ka Tu valdi. Es Tev pateicos, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Dievs, mēs lūdzam. Labi, jūs varat droši apsēsties. Lūdzu, tie, kas stāvat kājās, nāciet. Droši priekšā. Droši nāciet. Nu, redz, mēs esam jau vairāk, un, ziniet, tas tā jau, mēs sākam nojaust, ka tas tā par paraži ir kļūst, ka... Pēc pirmās dziesmas atverot acis, pēkšņi zāle ir pilna. Ziniet, īstenībā būtu jau forši, un es domāju, tas arī ir pareizi, un Dieva vārds arī to saka par kārtību. Centīsimies savus miesas laust un atnākt vēl drusciņi tā kā ātrāk, lai mēs būtu uz sākumu, lai mēs dzirdam no pirmās minūtes, jo varbūt tai pirmā minūtē bija tas, ko Dievs tā kā mums gribēja pateikt. Un to vispārējo laiku mēs būsim nosēdējuši. Labi, es ticu, ka Dievs tā pat var mums uzrunāt katru un arī tagad turpmāk. Ziniet, sveiksim viens otru, jo jūs esat sanākuši tiešām vēl vairāk. Sasveicināsimies, jo mēs neesam redzējuši tagad viens otru arī. Droši, sveicināt, te patās tuvākos. Labdien, labrīt. Super, būsim sasveicinājušies jau. Mēs šodien dievkalpojums būs tāds, es aicināšu liecināt jūs. Jūs pārdomājat, jums tagad ir kāds brītiņš, lai jūs pārdomājat, par ko jūs varētu dalīties šeit, atnākot draudzes priekšā, ko Dievs ir darījis jūs dzīvē. Ko ir, kas ir uzrunāts, kas ir atbildēts, kas vēl nav varbūt. Tā kā, un pēc tam mums ir ciemiņi no Liepājas. Mums ir Zane, kur dalīsies ar savu liecību pirms vārdu, un šodien mums Pauls runās un dalīsies no Dieva vārda, kas ir viņam sirdī liks, un es ticu, ka arī viņu Dievs brīnišķīgi lietos. Jā, un tā kā es aicinu jūs, ja jums ir kas uz sirds, jūs droši varat nākt šobrīd un dalīties. Man sauc Andris. Man vakar bija tāds labs laiks. Es varēju paliecināt par Dievu. Un mani radinieki pieņēma Jēzus par savu kungu. Jā. Un tas notika 3 mēnešus atpakaļ. Es gribēju iet un liecināt, bet iznāca tā, kad beigās viņi negribēja, lai es nāku un neliecinu neko. Bet situācija tagad ir tāda, kad viņas vīram ir smaga slimība, un viņš ir uz gultas. Un es vakar pazvanīju, vai es varu uziet. Un viņi man palūdza, lai es uznāku augšā. Un mēs vienkārši parunājamies, un es sāku liecināt par Dievu. Un tas cilvēks, kurš gulēja uz gultas, es viņam palūdzu, lai viņš pieņem Jēzu pa savu kungu un glābē. Un slavu Dievam, viņi ap Dievu noskaitīja lūkšanu, mēs aizlūdzām par viņiem, par viņu. Un notika brīnums, kad viņš visu laiku gulēja, tas cilvēks uz gultas, viņš sāka vairāk runāt, smaidīt, tāpēc, kad viņā ienāca Dieva miers, un viņš saredzēja cerību, kad viņam ir cerība, ka viņam nav jāaiziet vienkārši tāpat no šīs dzīves, bet kad Dievs viņu sagaida jau, tāda man liecība vienkārši tā. Paldies, Andrim. Jā, lūdzu jau. Labdien, man sauc Ivo, jā. Man ir tāda īsa liecība, bet tādas sīkās lietās, kā Dievs pagodinās. Man draugiem LV bija viena bilde, kur es esmu piedzēries un ar vienu draugu kopā, bet pēkšņi nokļučīja dators, un tā bilde pazuda. Nav viņa vienkārši, nu, Dievs darbojās tādās lietās, tā kā es sapratu to, ka jāatstāja viss vecais un jāsāk dzīvot no jauna. Paldies. Paldies, Ivo. Jā, droši, iedrošini jūs vēl. Jums ir sirds, nāciet. Atliek tikai pagaidīt. Tiešām, es sajās redzu, ka cilvēkiem ir ko liecināt, cilvēkiem ir ko stāstīt. Tāpēc droši nāciet, nometiet to kaunu malā. Mēs visi esam Dievu priekšā. Ja jūs domājat, ka jūs stāv tikai cilvēku priekšā, nu, tad jā, tad jūs varat kaunēties un baidīties, bet mēs esam Dievu priekšā. Labrīt, man sauc Rasa. Man ir tāda liecība par manu mammu un par manām attiecībām ar viņu. Ir ļoti daudz lūgts, gan grupiņā. Un ir tā, ka man ir ļoti sarežģītas attiecības ar viņu, jo ir viegli mīlēt to, kam nav problēmu. Un ir grūti pieņemt to, kam ir problēmas. Un man mamma ir alkohola problēmas, un viņai ir tiešām veselības problēmas. Un lausta kāja, viņa klibo, un nu, viss iespējamais, kas tik var būt. Un ir tā, ka no rītiem es pamostos ar vainas apziņu, kas neesmu piezvanījis, eju vakarā gulēt ar vainas apziņu. Un tad viena nakti, tas bija pāris naktis atpakaļ, bija tā, kad es aizgāju gulēt. Pirms tam ar tādu vainas apziņu, ka, nu, kad mammai arī tāds periods ir ļoti grūts, un viņa arī, nu, dzēra visu, nu, ilgi, un tad naktī viņa man zvana vienos. Man nākamā dienā jāiet uz darbu, un man iekšā griežās, viss griežās tāds, nu, tāds urd, un kad, nu, kāpēc, nu, beidz, nu, es gribu gulēt. Un tad pēkšņi paņēma tāds miers. Nu, tā sen nebija bijis, un vienkārši atskanēja balss un teica, sātana atkāpies. Un es visi likās, ka viss sastingst, un visi sāku lūgt par viņu. Es sāku mammai lūgt, un sāku mammai liecināt un pravietot, un es teicu mammai, tu dejots kā Dāvids Dievu priekšā. Un mēs lūdzām tevu reizi, un tad paņēma tāds miers, un es varēju ar mammu runāt, tā kā it kā nekas nebūtu bijis. Bija tāds prieks, un šorīt arī piezvanīja mammai, un tā kā es arī Dievs darbojās, un es gribētu arī lūgt, ja jūs lūdzat, tad lūdziet arī par manu mammu, un man ģimeni tur ir daudz problēmu, bet Dievs darbojās, un slāva Dievam par to. Mēs arī uzreiz draudz aizlūksim, ja, par Ilzi un par viņas veselību. Jā, debes Tēvs, mēs nākam priekšā Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Un uzticam Tev arī Ilzi, Tēvs. Mēs paskamies, ka viņi jau ir atvērusi Tēvs savu sirdi, Tev, Kungs. Tu redzi, Dievs, ka viņi ir nākusi jau tuvāk Tev. Kungs, un tu arī saktās, ka nevienu, kas nāk pie tevs, tu neatstumtās un nenorāji Dievs. Un, kungs, arī to, kas ir nācis pie tevs, neviens neizraustās no tavas rokas. Kungs, tu esi varnāks par visu tās. Un arī šo situāciju tās, arī mammu tās, mēs uzticam tās. Mēs uzticam tev, kungs, un paļaujamies, ka tu to pabeigsi līdz galam. Tās, ka šīs ticības ceļš, kas ir iesācies, ka tas tiks novest līdz galam tās. Jēzus Kristus vārdā mēs tev paļaujamies tās un lūdzam. Amen. Man ļoti jāatvainojās visiem, ka es šinī draudzē ienācu tikot, bet tas ir tikai viena iemesla dēļ. Dievs caur šo cilvēku ļoti ir dzīvi runājis uz mani, un es viņam neticēju. Tagad man vienkārši jālūdz viņam piedošanu, un tas ir viss, kas man vajadzīgs, lai viņš man piedotu. Jā, piedod? Šeit vēl pastāvēšu kādu sekundu. Jā, negaidīju, ka iznākšu priekšā. Es kādreiz biju dušīgāk, jā. Es arī neesmu apģērbusies, jo... Principā, viss man iedzīve šobrīd ir pārcēlusies uz Ventspili. Un šeit Kuldīgā... Jā, man ir lauki. Un par to ir tā liecība, kā tas notika. Ļoti dīvaini. Liecība būs par uzticēšanos droši vien Dievam. Kā viņš man tur vadīja. Nē, es esmu šausmīgi priecīgi par to visu un tā. Cikot, tas īstenībā notika ļoti īsā laikā, divās nedēļās. Viss man dzīve ir tā kā pārgriezis, sagriezusies kājuma gaisā. Bija tā... Šitā nebūs īsta liecība, ja? Tā. Mans bērns tēvs vairāk tā kā, nu, mani redz Rīgā. Un arī es tā kā vairāk ka prātu saprotu, ka, nu, viss nokārtosies un es atgriezīšos atpakaļ Rīgā. Un cerams tā, ka tas bērns tēvs tagad uz nedēļu aizbrauc projām. Un neviņš sazvanīt nekā. Un tur man Ventspilī ir tāds tā kā darbiņš. Un tas priekšnieks man tā kā piedāvā tur vairāk strādāt, ka vajadzētu biežāk būt Ventspilī, un vai es neesmu domājis tur pārcelties, un tā. Un sāk man, ko tā Ventspils, kas nu Ventspils, ko nu es Ventspilī, kas man tur ir, man tur neviena nav. Ne man tur draugi, ne man tur redz, man vispār nekāda sakara Ventspilī nav. Bet, nu, pārbūtas mājas, un joprojām tā, Ventspils, nē, nu, varbūt, ka būtu forši. Un arī pirmā doma piezinīt bērnu tēvam pajautāt, ko viņš par to domā, bet, nu, es viņam piezinīt nevaru, viņš ir aizbraucis. Un tā iet, un es atkal uz to Ventspili braucu, un man atkal, un priekšnieks saka, Līga, aizbraucu uz izglītības pārvaldi. Pirms es viņam pasaku, ka es varētu pārcelties uz Ventspili, bet, nu, zin kā, man ir bērns, un tad tur dārziņš, un tā, un tas nav tik vienkārši. Nu, ja es dabūtu to bērnu dārziņā, tad, nu tā, nu tad jā, tad var būt. Un tas priekšnieks saka, nu, ej uz izglītības pārvaldi un piesakies rindā. Es domāju, ne no rindā, jau es varu pieteikties, jā, kas zin, ka es viņu dabūšu. Un es tur aizbraucu, tā pašā dienā, priekšnieks atbraucu līdzi. Labi, tu priekšnieku pārprotu, uztar kā man bērnu tēvu, bet tas tā. Un, nu jā. Prasa, vai ir vieta Ventspilī, un ir brīva vieta viena, bet, nu, 50-50 ir nav. Man jāpiezvan, tu līdz to dārziņu ir, jo, nu, tur tā kā viens ir iesniedzis atteikumu. Var būt iespējams. Un viņa piezvan, un jā, ir brīva vieta, es tur tā pie tā galda, ups. Un šai pusē, nu, nevis pārventā, bet tā kā šai pusē, tur, kur man tas darbiņš taisni ir, un es jau tā, Dievs, kas notiek. Un vienādi sakot, man dod to norīkojumu, jau ar nosaukumu rakst iekšā vāverīti, un ar šito norīkojumu tu eju uz bērndārzu, un tik līdz, nu, apšiem nākošā dienā tu var iet un vest bērnu uz dārziņu. Un arī pa to telefonu sarunām, vispār rīt tev ir vecāks sapulds bērndārzā. Es domāju, apēc, ko tu šos, kas notiek? Nu jā, vienādi sakot, es braucu mājās, jau vakal doma zvanīt, nu, bērnu tēvam, bērnu, nu, kad, nu, pācis taču tu bērnu, tu uz Ventspils, un bērnu tēvs neko nezinu, un, jā, bet, nu, piezinīt nevar, abi, čau. Un tā, kas notika tālāk, dzīvoklis jāmeklē, jā, bendārs ir, darbs tā kā ir, akur dzīvota nav. jā, nu, es arī atkal leju visos sludinājumos un tā un tā. Kaut kādu variantu tur ir. Kaut ko tur piekdienā, nu jā, tā ir pašās nedēļas piekdienā, nu, viss notiek vienā nedēļā, jā. Mēs sakot, es jau sarunāju, iešu apskatīt, baigi foršā vieta, skats uz jūru, tur pats starp bandās un starp man darba vietu, un, liekas, saprot, ka kāds tur tā nokārtojās, es nevaru saprast. Bet, nu, vienā sakot, man piezen, un pasaka, nē, atvienojot, man tas dzīvoklis jau ir izīrēts, es tā rokas noliju, vot tā, Dievs, tagad tā, kas notiek? Abi, es varbūt mājās, bet, nu, priekšniekam jau vārstas pateikuši, jā, es te strādāšu, un es te pārceļos, un viss notiek. Bet, nu, mājās ir tāds satraukums, ka, nu, nu bet ir tā pārliecība, tā miers, ka būs labi, viss būs, man būs tā dzīvošana. Bet, laikam, nekā jau nav. Pirmdien jāiet darbu atdzīvot, kur nav. Tad man vien kursabiedrin piedāvā, ka ir variants tūlīt dzīvot Ventspils augstskolas kojās. Es tā, ne, nu labi, nu kādu laiku jau var arī tur. Un tas arī starp tur pat tai pašā rajonā. Jā, pirmdienas rītā saņemos. Nē, tas bija tai pašā piekdienā. Labi, nav svarīgi. Es zvanu un man tur pasaka, nē, nav iespējams tikt tais kojās. Tur vajag norīkojumu no pašvaldības un tā. Un es atkal sabrūku pie tā ārprāts, kā nē. Nu kā, nu, bet man citu variantu nav. Es atkal grīt uz ceļiem, un Dievs, nu, bet kā, nu, bet tu taču, es taču jūtu, ka tu to gribi, nu, bet kur tad ir? Un tad es tur tā nolūdzos, un ej atkal sludinājumos, un tur šausmīgi reti iekrīt sludinājumi vispār, ja? Nu tā, vispār reti, ja? Bet tā es ir 9:00 no rīta, rītā bija iekrīt sludinājumi atkal saules ielā, tai pašā rajonā. Un es tā, wow, tas ir atkal man! Un es atkal zvanu, un jā, nu, jābrauc ir apskatīt sestdienu no rīta, un tā priekšniec, nu tā, saimniec jau gan saka, ka viņai telefons ir karsts un labāk tulīt, jo es to dzīvoklu, tas mirkļa jautājums, es viņu atdošu kādam. Bet nē, mani mērķis ir, es šovakar nevaru, man tur uz dejām jāiet, rīt no rīta. Un es aizbraucu rīt no rīta, un jā, es to dzīvoklu dabūnu. Dzīvoklis ir forši. Es tagad pirmdien jau aizbraucu uz savu dzīvokli, jau ievācos, viss notiek šitā nedēļa, kas tagad bija pēdējā nedēļa. Bērns iet jaunā dārziņā, protams, satraukums ir liels, kā viņš tur uzvedīsies un tā, un ne, nu, tas vienkārši šitā nedēļa bija tik forša. Es visur jūtu, ka visi baigi labi. Bērns ir šausmīgi priecīgs par dārziņu. Viņš iznāk no dārziņa un rau mamu un atskaties, jo nu, tur tie Ventspilī, tie dārziņi ir pilnīgi savādāk. Tur tās atrakcijas bērniem šitāds un tāds. Un viņš iet un mamu skaties, kā es māku šitien, mamu skaties, kā es šitien, mamu nāc līdz. Un es tāds priecīgs un bērns priecīgs. Un, jā, nu, mēs varētu sakot baigi forši. bet tad nu, bija tā kad trešdienas rītā mans bērns pieceļās ar 40 grādu temperatūru. Un atkal ir, wow, Dievs, kāpēc? Kas notiek? Bet es jums saku, viss kaut kas, kad notiek, it kā bišķiņ slikti, bet tāpat laikā man tāda, būs labi, tas ir uz labu. Un es jūtu tā, ka šausnīgi, ka Dievs tur grib, lai es esmu, nu viss. Un ar to slimību arī īstenībā, nu, tas bērna tēvs atgriezās, un viņš atbrauc pie manis, pie tā bērna, nu, pie mums uz Ventspili. Nu, tā situācija bija tik forša, mēs tik, nu, tā laika nebijām pavadījuši. Nu, tā forši. Tā. Nu, tā ģimeniski tā kaut kā sanāca, jā. Nu, jā. Atkal, nu, jā. Labi, nu, tie sīkumi. Bet, vienam sakot, jā. Nu, jā. Bērns visu laiku ir slims, un viņš... un pēc tad bērnu dakteri, protams, tā sakala. Es varētu stāstīt. Nu, man taču Ventspilī ne bērnu dakteris, neko bērnam 40 grādi. Mans ģimenes ārsts ir Rīgā, un uz mani ko, lai tagad dara, un... Ai, bet tā kā es izsaucu, un kā tas tur, nā, un tā iznācās, ka tā ir pat foršākā daktarīta Ventspilī. Atsu, kad paik forši. Labi, paldies, un es ceru, ka, nu jā. Nu, par to uzticību Dievam, ka nevajag zaudēt uzticību, man it kā viss tie, kas man ir, man tas liekas tā, nu, uz Dievu vārdiem viss tas turās. It kā ir, un it kā nav, es to visu vienā brīdī var pazaudēt, un tā liekas, ka, nu, kā Bībelē rakstīts, ka es eju pa to ūdens virsumu, liekas, es atskatīšos apkārt, es to visu pazaudēšu. Bet man jāstāst priekš, viss būs baigi forši. Viss būs super. Labi, paldies jums. Paldies, Līga. Labi, mēs turpināsim dievkalpojumu. Es aicinu, ka mēs varētu aicināt bērnus šeit. Mēs lūksim par viņiem un palaidīsim uz svētdienas skolu. Jā, nāciet visi bērni te. Kristīne, es palūkšu tev. Jā. Paldies tev, Tavs, par šo rītu. Paldies par šiem brīnumaniem bērniem, par taviem gaismas bērniem. Paldies, Dievs, Tavs, arī par tiem, kur palikuši mājās. Tās es lūdzu, lai Tavs miers pār viņiem, lai gudrība kungs viņos saprast Tavu vārdu, to, ko skolotāji stāstīs un teiks un gribēs iemācīt. Tās es lūdzos, ka viņi būtu uzmanīgi, lai tiešām šī uzmanība bērniem būtu veltīta visu Tavam vārdam, kungs. Tās es lūdzos arī par ikvienu ģimeni Tavs, kur mājās ir dusmas valdi. Tās es lūdzos Jēzus Kristus vārdā, ka šīs pārvērsos mīlestībā, saticībā, kungs, to es lūdzos arī, ka vecāku starpā nebūtu naic. Un, lai viņi izvērtētu to, kungs, jo kur dusmas un naic, tur tavs vaiks pagriezies, tas ir, tu esi projām. Tādēļ, kungs, lai šī diena skaist, lai bērni gūst no tevs, kungs, visu to skaisto, ko tu esi viņam paredzējis šodien. Amen. Labi, bērni, jūs droši varat no, ja? Jūs zinat, kurš uz kuriem dodaties? Kurš uz augšu, kurš paliek tepat? Labi, un es aicināšu, tad būs vēl viena liecība no Zanes. Jā, lūk, Zane. Zane, lūdzu, nāc pie mums šeit. Jā. Un pēc tam arī mēs aicināsim Paulu, kurš dalīsies ar vārdu. Labrīt, Koldīgā. Man ļoti, ļoti liels prieks un gods šeit būt. Ļoti liels prieks jūs visu šeit redzēt. Un tiešām tā arī bija, kad pēc pirmās dziesmas paskatījāmies atpakaļ un tiešām bija viss pilns. Tā ka man baigais prieks, ka jūs šeit esat daudz un mums tāda cerība ir ar Paulu un visiem pārējiem un tur Mārtiņš arī sēž aizmugurē, ka mums Liepājā būs tāpat un vēl vairāk. Es gribēju padalīties liecībā, savā liecībā, bet ne manā tajā pašā laikā, jo tā ir pilnīgi 100% Dieva manā uztverē. Un tā, lai nevilktu garumā, es nestāstīšu daudz pagātnē, kaut gan tā liecība ir ļoti patiecībā dziļa jau kopš manas dzimšanas. Bet tā ir liecība, kas man katru mīļdienu atgādina par to, kad Dieva neizsmeļamā mīlestība un žēlestība, kas sniedz līdz padebešiem, spēj uzvarēt pilnīgi visu. Sātana var mūsu dzīvēs lāstus, kas ir uzlikt uz mūsu dzīvēm, ievainot sirdis, nepiedošanas un viss, kas nāk ar to līdzā. Nu tā, pāris vārdos gribu teikt, kad es biju maziņa, man tētis veda mani un manu brāli. Manam brālim ir, viņš ir 2 gadus vecāks. Viņš ved mūs uz svētdienas skolu. Un tajā laikā es tā īsti neko nesapratu. Es zināju, ka mājās ir kaut kādas problēmas, bet, nu, man tā teikt patika tajā svētdienas skolā. Pašā baznīcā, cik tur bija jāsēž, tā ka mums tēta bērni sēdēja kādu laiciņu šeit, un tad viņi aizgāja. Tie sākumi man ļoti, ļoti nepatika. Es nevarēju vien sagaidīt, kad mācītājs lūks, jo tas bija vienīgais laiks, kad es varēšu nolikties un gulēt. Un parasti tās lūkšanas bija ļoti ilgas, un tas man patika. Un tad man bija tāda gadījuma, kad nu, man tur bija kāds laiks, kad vecāki ļoti strīdējās. Un tad, kad es nācu mazliet vecāki, es jau sapratu, kas tur notiek pa lietām. Man vienkārši bija mājās ļoti nu, diezgan traka apstākļi priekš bērnu. Un vecāki visu laiku strīdējās un kāvās un bija alkohols un ballītes un mamma nekad nebija mājās, tad tētis nebija mājās, tētis par mums rūpējās. Tad atkal viss kaut kādas problēmas bija, ko es tajā laikā īsti nesapratu. Bet bija tā, kad mums tur vecāki sāk dalīt mūsu bērnus, kas arī bija diezgan liela mums trauma, bet nu, cik nu es tur tajā laikā sapratu. Un tajā laikā es arī dzīvoju pie mums vecāku sadalīju, ka mēs pa darbdienām dzīvojam pie mammas un pa brīvdienām dzīvojam pie tēta. Un tad mums bija jāiet uz to baznīcu. Un, protams, neko īsti nesapratu. Pie galda bija jālūdz pirms ēdienu reizēm. Tāpat neko nesapratu. Nesapratu, kāda tam visam jēga ir un ko tas viss nozīmē, bet nu, mēs to darījām. Bieži vien svētdienas rītos piecēlos un tik ļoti negribējās iet uz baznīcu, ka es vienkārši meloju, ka man galva sāp un tad tēloju slimu un teica, prasa, kas tad tev ir? Es saku, man liekas, ka man ir temperatūra, tēt. Un viņš saka, nu labi, izmēr meitiņu temperatūru. Un es fiks pieskrienu pie radiatora sasildu roku, parņem termometru sasildu un yes, ir 37.2. Un tad es varu palikt mājās un skatīties televizoru. Nu, tā man bija tā svētdienas skolas izpratne par Dievu. Bet bija lietas, ko es tur arī iemācījos. Un divas no tām, viena no tām lietām bija, kad Dievs ir, un Dievs ir tieši tas, kas mūs ir radījis. Mēs neesam radušies no mērkaķiem vai sprādziena rezultātā. Un otra lieta ir, kad Dievs mani dzird, un viņš redz pilnīgi visu, ko es daru. Un tās bija ļoti svarīgas lietas, ko es sapratu tikai nesen patiesībā, jo tas veida mani cauri tajām lietām, kam es gāju cauri kā bērns līdz 15 gadu vecumam, un kas man deva cerību, kad ir kāds, kas man redz un kas man saprot. Jo dažādu iemeslu dēļ, ko es jau teicu, ka es neiedziļināšos, dažādu pagātnes grēku dēļ, manas mammas vecāku grēku dēļ, alkoholismu bērnu sišanas rezultātā, kā ļoti smaga okultisma rezultātā, nāca iekšā manā ģimenē ļoti liels problēmas tieši ar maniem vecākiem un attiecībās ar bērniem, kas bija ļoti, ļoti dziļš alkohols. Un tāpēc, Rasa, ka es klausījos tevī, man tas ļoti daudz ko atgādināja, un gribas iedrošināt tevi, kad no visa tā ir ceļš ārā. Slavu Dievam! Un patiesībā man vecāki izšķīrās jau pavisam, pavisam drīz pēc tam, kad viņi bija precējušies, tāpēc, jo mans mātes tēvs piespieda viņus to darīt, tur, zinām, iemeslu dēļ, tur dzīvokli vajadzēja dabūt, un tā mēs neieslīsim tajā, kas ir smieklīgi, bet tajā laikā neviens no viņiem Dievu nepazina un likās, nu, kas tas ir papīrs tikai. Bet, protams, darba dēļ un tās kultūras iestādes dēļ, kur man mamma strādāja, ļoti tajā visā viekšā alkohols un nu, svarīgi cilvēki, aktieri un domas pārstāvi un mūziķi un viss tā tālāk, kur vienmēr bija tajā vietā, kur man mamma bija mākslinieca. Un vienmēr notikās tur tusiņi. Viens tusiņš pēc otru, viena nedēļa, otra nedēļa, trešo nedēļa. Un tā man mamma nekad nebija mājās. Un mans tētis turpināja rūpēties par mums ar brāli viens pats. Un mamma ļoti sāka dzert, bet tajā laikā tas vēl bija, nu tā, es jau visu kontrolēju, es esmu krutā. Bet mans tētis no pārdzīvojumiem un visa kā cita, ko es jau teicu garīgā ziņā, tie lāsti, kas nāca pār mūsu ģimeni, arī sāka dzert. Un tad kā bērns līdz tiem 10 gadiem, visu, ko es mājās redzēju, bija vienīgi kautiņi, viens vienīgas lamāšanās un lādēšanās un solījumi, kur nekad netika izpildīti. Kaut vai tagad, kad es saprotu, viņi tiešām cilvēcīgi vēlējās. Un tas bija sātans, kas viņus vilka atpakaļ, jo viņi kā cilvēki tiešām nevēlējās dzīvot tādu dzīvi, un viņi negribēja darīt saviem bērniem pāri, un viņi negribēja, bija pat momenti, kad viņi negribēja paši dzīvot, zinot, ko viņi dara savai ģimenei. Bet to jau neviens no mums nesaprata. Mēs vienkārši ienīdām viens otru par to, ko mēs daram, domājot, kad mēs to daram, tāpēc, ka mēs viens otru necienam vai nemīlam pietiekam daudz. Un tad mans tētis aizgāja no mājām, viņš otrreiz aprecējās, viņam piedzima meitiņa, un viņš atgriezās, nāca pie Dieva. Tajā laikā es nesapratu, ko tas nozīmē, viņš man tā uz acis nekad īsti nebija to teicis, laikam jau tāpēc, ka es vienkārši nebūtu sapratusi, jo es biju pārāk jauna, bet es redzēju, ka viņa dzīve mainījās. Nezināju īsti, kāpēc, man likās, viņš vienkārši laikam turās vai kaut kā tā. Un tad bija tā, kad mana mamma pēc tā sāka vēl jo vairāk dzert. Viņa ieslīga, nu, tādā alkoholismā, no kura ārā vairs ceļi vispār nebija. Un līdz tiem 15 gadiem tas bija vienkārši šausmas. Un es viennozīmīgi varu pateikt, kad tā bija tāda sātana vāra mans ģimenes dzīvē, kādu es citur vēl neesmu patiesībā pieredzējusi. Un ja Dievs varēja manu mammu izcelt no tā ārā, tad viņam ir pilnīgi viss iespējams. Un to mēs esam sapratuši tikai tad, kad mēs tagad pie Dieva esot esam pārunājuši tās lietas, ko sātans ir teicis mums čukstēdams ausīs. Ej un labāk izdara pašnāvību. Tu nevienam neesi vajadzīgs, tu neko nespēji izdarīt, tu visiem esi tikai par apgrūtinājumu. Ej un tieši uz mani runājot, ej un izdara sev pāri tik daudz, nenogalini sev, bet izdara sev pāri tik daudz, lai tev mamma stāvētu pie tavas gultas, tev mirstot un teiktu, piedod bērns, es tev mīlu un es centīšos mainīties. Kaut gan es jau nemaz nesapratu, ka tas nav, tāpēc, ka viņa man nemīl. Bet, un tāpat tās manam tēvam, tās domas, ko sātans sēja, viņa prātā nogalina viņu labāk. Visiem būs labāk, nogalina viņu labāk. Taviem bērniem būs labāk, tev būs labāk, un tad uz otru plecu čukst kāds nedar to. Tāpēc, jo tad tu būs cietumā, tev bērni būs bērnamā, tev sieva būs mirusi. Un visas tās lietas, nu, ka mēs teic, skatāmies atpakaļ, cik sātans gribēja izdarīt savu. Līdz tādam mirklim, kad mana mamma vairs nespēja pilnīgi neko izdarīt, viņa mēģināja visu iespējamo. Neskaitīsim nemaz tās reizes, cik reizes viņa mēģināja vienkārši izdarīt sev galu, tā iemesla dēļ, ka viņa gribēja, lai pasaulē būtu labāk un nespēja sev ciest par to, ko viņa dara. Bet arī lietas, kā viņa mēģināja iet pie kodētājiem un to arī izdarīja, nekas nesanāca, palika vēl tikai daudzreiz sliktāk, mēģināja iet pie ārstiem, uz visām šajām atkarīgo grupām, visu izmēģināja, un nekas nelīdzēja, pilnīgi nekas. Un tajā laikā man jau bija kādi 13 gadi, un tās attiecības, kas bija starp manu mammu, bija pilnīgi sagrauts, jo arī mans brālis aizgāja projām no mājām, jo viņš vienkārši nespēja to izturēt, un man bija tādas attiecības, ka es ienīdu savu mammu līdz sirds dziļumiem, varu pateikt to godīgi. Daudzas reizes savā dzīvē es viņai biju pateikusi uz acis, kad es labāk gribētu kaut tu būtu mirusi nekā dzīve, jo bez tevī man dzīve būtu daudz vienkāršāk. Un es to esmu nožēlojusi, un Dievs to zina, kāpēc es to tā teicu. Un vienkārši Dievam bija pilnīgi cits plāns. Un jā, es tajā laikā biju padevusies. Es zināju, ka manai mammai nav atlicis vairāk kā pāris nedēļas, jo viņai bija pilnīgi sabrukušas aknas. Viņa iedzēra etiķesens, domājot, ka tas bija alkohols tieši pirms tā lielā notikuma. Būtībā viņa bija norakstīts cilvēks, viņa bija staigājoši mirons jau tajā laikā, un es tajā laikā vienkārši cenšoties izbēgt no viss tā, ko es redzēju apkārt, un zinot, ka man nav neviena, jo es nekad nevienam to nevarēju izstāstīt, nezinu, vai tas bija kauns, vai tas bija bailes, bet es vienkārši meklēju glābiņu pie draugiem, es nenācu mājās vienkārši, es dzīvoju pie citiem cilvēkiem, mēs gājām tusēties, un lai gan, ka es kā maz bērns redzot visu to, kas notika manā ģimenē, solot sev, kad es nekad neiešu to pašu ceļu, pat nepamanot, tajos 14-15 gados ieraudzīju sevi tieši ejot to pašu ceļu, ko gāja man vecāki. Bet tad notika brīnums manā. Mums dzīvoja kaimiņos pretī ielai, pāri ielai, pretī mūsu mājai viena sieviete vārdā Vija, un viņa redzēja to situāciju, kas mums notika mājās, to bija grūti nepamanīt, un viņa sāka lūgt par mums, un viņa aicināja manu mammu vēl vienreiz uz baznīcu, un kaut kas vienmēr notikās, un tad viņa aicināja otro reizi, tad atkal kaut kas notikās, ka nevarēja, un tad viņa aizgāja vienreiz uz to baznīcu, un fiziski nespēja tur nosēdēt, jo mēs visi šeit zinām, kāpēc tu vienkārši iekšā tev plēš kāds uz pusēm, tāpēc, jo tu nevar izturēt to gāru klātbūtni un izmuk ārā. Un tad viņa mēģināja trešo reizi vienkārši apzinoties to, ka nav citas iespējas, ka tu esi gatavs darīt pilnīgi visu, jo tas ir pēdējais salmiņš, pie kā tu turies. Un viņa aizgāja, mums bija tādi agaps vakari sestdienās draudzē, dziedināšanas vakaru un aizlūkšanas un sadraudzības vakaru. Viņa vienkārši aizgāja trīcēdam, nesaprastam vispār, kas notiek, nezinādam vispār, ko teikt. Un viņai teica, neko nesaka, vienkārši aizēja pie mācītāja priekšā un pasaka, lai aizlūdzu par tavu dzeršanu. Viņa tā arī darīja. Viņa Dievu neko nezināja par Dievu, izņemot to, ka laikam kaut kāda mistiska būtne tur eksistē. Un viņa izgāja priekšā un par viņu sāk lūgt. Un nākamā lieta, ko viņa vispār atcerās, bija, kad viņa gulēja pie zemes, cik ilgi, neviens nezina. Nu, viņa pārējie cilvēki zina, bet man mamma nezināja to. Un viņa piecēlās pilnīgi cits cilvēks. Un tas bija 9 gadus atpakaļ, un no tās dienas viņa nav vispār varējusi pat paskatīties uz alkoholu. Viņa nav varējusi nevienu cigareti izpīpēt, jo viņai slikt no tā paliek, viņa nav varējusi izdarīt neko no tā, ko viņa darīja kādreiz. Un tas ir vienkārši apbrīnojami, jo tad, kad es pēc tam runāju ar savu mammu pēc pāris gadiem, viņa man teica, ka tad, kad viņa gulēja mājās, un ka tu saproti to, ka tev nav pilnīgi neviena, un ka pat tev viens bērns ir aizgājis projām, tu esi pazaudējis 3 darbus pēc kārtas, jo tu vienkārši centies nedzert un to nespēji. Kad nākošais vai otrais bērns, kas dzīvo pie tevis, vēlētos, ka tu būtu miris, un ka tu nespēji piedot pats sev neko, un ka tu centies gulēt un vienkārši nespēji, jo tu burtiskā veidā redz dēmonus savā istabā, staigājam pa aizkariem un pa grīdu, un ka tu nespēji vispār aizvērt acis, lai cik tu miega zāles nedzertu, un ka tu iznāc ārā no šīs baznīcas, tev liekas, ka tu lido pusmetru virs zemes, un pirmo reizi dzīvē vispār ieraudi, cik zāle ir zaļa, un aizēj mājās un guli kā maz bērns, tad nav vispār tev tiesību pateikt, ka Dieva nav. Un no tās dienas pat nesaprotot vispār, kas Dievs tāds bija, viņa vienkārši sāk iet uz draudz un dziedāja slavas dziesmas, pa ko viņa vispār nekad viņai riebums bija pret kristīgo radio vai pret dziesmām, ko viņa tur dzied, pilnīgi nemazākā saprašana, un viņa dzied paceltām rokām vispār nesaprotot kādā veidā. Un viņa tādā veidā nāca pie Dieva un saprata, ka viss, kas viņai dzīvē ir vajadzīgs, bez tā ir, kad viņas bērni pazīd Dievu. Un manam brālim tas bija daudz vienkāršāk, jo tad, kad mēs bijām tajā visā iekšā, viņam bija kā 12, man kā 10 gadu, un ka mēs vienkārši runājām paši atsevišķi ar Dievu, viņš Dievam teica, Dievs, ja tu atdos man mammu, es apsolu, ka es tev savu dzīvi atdošu. Un manam brālim tas bija daudz vienkāršāk, viņš vienkārši redzēja, kas ir noticis, viņš sāk nākt baznīcā, viņš momentā nokristījās, viņš atdeva savu dzīvi Dievam, un tagad viņš ir mācītājs. Mans tētis arī ir mācītājs, starp citu, ko es vēl nepieminēju, kas ir brīnišķīgi, viņām divi kalpo vienā draudzē šobrīd, patiesībā divās kopā. Un man bija mazliet grūtāk, jo es vienkārši, esot tos gadus kopā ar cilvēku, kurš tad nesaprotot nemazam, kad viņš negribēja mainīties, bet man tie solījumi, kur nekad netika izpildīti, bija tā sakrājušies, ka es vienkārši nespēju noticēt vairāk nekam. Un priekš manīm tā bija vēl kārtējā reize, kad viņi vienkārši saka, ka viņi ir mainījusies. Un vienkārši man nāk tagad smiekli, bet kad man mamma turpināja nākt mājās, viņa nepadevās, viņa lūdza par manīm, viņa visi draudzi lūdza par manīm, viņa turpināja man stāstīt par Dievu, un es teicu, es negribu neko no tā dzirdēt, man tas viss ir iebjās, tas ir viss fuflo, un man vienkārši tas neinteresē, un jo tu vairāk stāstīsi, jo es vairāk no tā centīšos attālināties, bet viņa nepadevās, viņa teica, labi, bet katru reizi, kad viņa pārnāca mājā, viņa kaut ko iesprauda, kaut ko pateica. Viņa man vienmēr aicināja uz dievkalpojumiem, un tad bija tā, ka man jau vienkārši, nu, tā apmēram, labi, es aiziešu, kad tik tu atšujies no manīm, nu, apmēram tā. Un tad bija tās reizes, kad es tur piekdienā notusējusies sestdienā, un tad 4 no rīta pārnākus un no rīta jau svētdienā jāiet uz baznīcu un es tur sēžu un man nepatīks neko nesaprot. Bet Dievs ir uzticams un viņš darīja brīnišķīgas lietas caur tām lūkšanām, caur manu mammu, caur manu sirdi un es drīz vien nokristījos un tad es pieņēmu Kristu un Dievs vienkārši aizslaucīja prom visas tās sāpes. Es pat nekad, ja godīgi nelūdzu Dievam, lai viņš man palīdz piedot. Viņš vienkārši pazūda. Un es atceros to dienu, kā šodien, kad es pirmo reizi 15 gadu vecumā ar savu mammu sadevusies rokās gāju uz tirgu. Es nekad dzīvē to nebija darījusi. Un tā sajūta ir, Dievs, man nevajag nekādu citu pierādījumu tam, ka tu esi. Un ja tu varēji šo situāciju apgriezt otrādi, ja tu varēji attiecības, kas bija pilnīgi sagrausts, dzīves, kas bija pilnīgi sabojāts, ķermeņus, kas vispār nebija spējīgi vairs paši par sevi pastāvēt, salikt visu kopā un dziedināt, tu spēji pilnīgi visu. Un tas ir tā, kā es Dievu pazīstu, un es lūdzu viņam vēl šodien, kad es negribu palikt, tur, kur es esmu, es gribu viņu vēl vairāk, jo es zinu, ka tas, kas mums ir, ir tikai mazdaļi no tā, ko Dievs mums var dot. Vienalga, kas tas lai būtu, vai tā būtu kalpošana, vai tā būtu ticība, vai tā būtu mīlestība, vai tā vienalga, kas tas būtu, viņš var dot vairāk, jo viņam nav ierobežojumu. Un es tikai gribēju nolasīt vienu rakstvietu no Efeziešiem 2. Nodaļas 4. Panta līdz 8. 9. patiesībā. Un Dieva vārds saka, bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu, žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savus žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana, ne ar labiem darbiem, lai neviens nelielītos. Amen. Labrīt. Labrīt, kuldīdznieki. Varbūt man bija jāsaka, labrīt, kuldidzēni. Tā ir pareizāk. Ok, jūs nesapratāt pa kuldidzēniem. Labi, viss kārtībā. Es esmu atvedis sveicienus no Liepājas. Un ne tikai. Pa to būs atsevišķi stāsts. Tas viss ir ļoti zīmīgi, kas notiek. Gati, tur var kaut kā nostiprināt. Ja? Slavu tev, Dievs, tev gan ir humora izjūt. Šitas te, cik, es jums pastāstīšu sveiciens no Liepājas. Zan, es tā domāju, tu nostāstīji tik fantastisku liecību, man te nedaudz jautrāk jāparunā, kā es kaut ko tādu varu atļauties. Bet slavu Dievam par visu, ko Dievs dara, un amen. Cikiem no jums ir bībeles līdz šodien, paceliet lūdzu? Nekautrējieties, jā? Cik no jums ir pirmo reizi, zvans no kunga, ja? Okay. Cik ir pirmo reizi šodien šeit? Ir kāds? Otro? Otro. Ok. Nu, kas ir dažas reizītes tik bijis? Nu, vispār baznīcā vai dievkalpojumos? Te viss ir ūdīti? Tā nebūs interesanti. Ok, vienkārši cilvēki parasti no pasaulē saka tā, kad es negribu iet uz baznīcu vai uz dievkalpojumiem. Ziniet, kāpēc? Jūs esat dzirdējuši, ka jā, tur jau uzreiz krīt virsū un sit pa bībeli pa galvu. Jums šodien ir problēmas. Okay. Šodien ir problēmas, jo man es esmu rītīgs zvētētājs. Tā, ok. Leņķi var pamainīt? Nu, labi, es kaut kā tā. Viņi nekritīs? Labi. Man sauc Pauls. Es esmu jūsējais, tikai no Liepājas. Zāne ir jūsējā. Jūs esat mūsējie, varbūt vēl nezināt. Mēs pārstāvam Dieva mājas Liepājā. Nu jau kādu laiciņu. Un šodien man ir arī tāds baigais gods patiesībā un privilēģi kuldidzinieku priekšā runāt kādu vēsti un sūtīt sveicienus no Liepājas. Sveicienu no Liepājas. Un paldies jums, ka jūs mums dodat šo iespēju. Paldies, ka mēs vairāk pazīstam jau kādus cilvēkus. Un mums arī Liepājā Alfa kurs ir atvēries. Jau kaut ko zinat, un jūsējie ir tāda pamata palīga, kas ritīgi palīdz. Un mērķis tam visam ir, kad mums arī būtu šitāds cilvēku pulks. Vismaz šitāds, jā. Es negribu teikt, lai mums būtu lielāks. Tas skanēs augstprātīgi, vai ne? Nedaudz zanti paķerot. Bet tā. Ok. Es gribu pastāstīt vienu lietu saistībā ar to, kā es šodien nokļuvu šeit. Jūs atceraties kaut kāds 16. Oktobrī divas nedēļas atpakaļ? Samuels šeit bija, Sems. Es nezinu, man tas ir tāds raidījums Sems, tāpēc man viņa tā kā pa Samuelu labāk patīk saukt. Un viņš stāstīja par Bielspiena panku, kas atcerieties, jā? Es ceru, ka viņš neapvainosies, kad es tā drusciņu atļāvos, jā? Un tur tā vēsts, tā liekas jocīgi, tu atnāci uz dievkalpojumu un tev stāsti par Bielspiena panku, vai ne? Tu liekas, ko jums baznīcā šodien mācīja? Par biespienu pankūkām, vai ne? Bet tā galvenā doma bija tāda, kad lai kas ar tevi arī nenotikt, tas viss ir uz labi. Amen? Amen? Daži bijuši tikai 16. oktobrī. Labi? Nekas. Sliktas lietas, labas lietas. Un vakar bija tā, kad man pa nedēļas vidu brīnišķīgais mācītājs, Dieva vīrs un kalps Samuels Valutatils Tomas, ja? Es ceru, ka es pareizi izrunāju, nu kaut kas tur, okay. Es centos, es mācījos mājās. Piezvanīja un saka, ir tāda iespēja, kuldīgā, super, es biju ļoti priecīgs, man tas ir ļoti īpaši. Un vakar pa dienu, es jau tur plānoju, kas un kā, braukšu un cikos man jāizbrauc, un man saplīst, mašīna sāk niķoties. Un viņi sāk niķoties pēc kā? Pēc servisa. Ceturt piekdienu es biju mašīnas ataisījis servisā. Un, kā saka, svētdien man jābrauc pie jums. Un meistars atais man to mašīnu. Nu, man svētdien jābūt uz strīpes, kā saka. Un papras 85 lats. Nu, labi. Nu, vajag. Samaksā tos 85 lats. Un vakar, pēc tā brīnišķīgā servisa, kad jau es vienu dienu esmu tikai pabraukājis pēc remonta, tā problēma, kāpēc es to mašīnu aizvedu uz servisu, vispār viņi tur neko nav izdarījuši. Vispār neko. Un iedomājieties, es nezinu, kāda jums būtu reakcija. Jūs esat, nu, jums būtu labāk nekā man. Bet, ziniet, Bībele ir tāda pērkona dēla rakstīta, kas ar Jēzu kopā staigāja. Viņi bija vienā ciematā, kur viņas neuzņēma tā, ka vaiga, un viņi teica, kungs, tu gribi mēs sēru un uguni izsauksim no debesīm, ja? Ja tikai uguni. Un lai nosvilīna to ciematu nost. Nu, man bija līdzīgas domas par to autoservisu, ja? Es saku, jums tāds domas nav. Es vienkārši neesmu tāds, nu, zinu, Liepājā tāda skarbāka uguns saucēja, vai ne? Ne tā kunga uguns, bet sēru, vai ne? Un es biju tik dusmīgs uz tiem servisa puikām, man ne, nu juhaidī, un tās tad cit bija otrs reizi, ka viņi atklāt sakot drusciņi šmulējās tur naudiņu paņem, mēs tev visu sataisījām ripos, nu tā kā es nezinu, zieķēts, kas tur, vai ne? Un tad es atcerējos, es tā drusciņi sāku uzkurināties pie sevis. Nu kā, 85 lati arī nemētājās, jā? Un otrkārt, nu nieks ar tiem 85 latiem, bet nu man ir jākustas, man ir jābrauc, vai ne? Es nevaru bez mašīnas. Un tad man ienāca prātā tas vārds, kas tika sludināts šeit 16. oktobrī, kad visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl, vai ne? Visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl. Un es teicu, ok, Dievs, man vispār, jā, tehnika kaut kas notiek, tā ir viena no kaitinošākām lietām, jā. Man es neesmu tāds ģeniāls tehnisks cilvēks, un man ļoti nepatīk, ja kaut kas pat saplīst, vai kā. Un es saku, Dievs, es nezinu, kā man šī lieta nāks par labu. Es nezinu, kā viņa man nāks par labu, bet visas lietas, kā tieši viņas nāk par labu, visas lietas, piedod, kungs, piedod, visas lietas nāk par labu. Nu, kāpēc man tā notikās, vai ne? Un beigās es nomienājos, es saprotu, bet es saku tāpēc, ka tas vārds tika sludināts šeit divas nedēļas atpakaļ. Un super, viņš man kaut kā aizķērās un iekrit sirsniņā, un es ceru, ka jums ir tā patās. Un es teicu, ok, Dievs, es pieņem, un es aizbraucu pie viena cita meistara, kuram nevajadzēja būt tajā vietā. Es teicu, uzmet tikai acis, kas tur ir. Viņš nebija priecīgs par mani ierašanos. Es teicu, es pats visu izdarīšu. Paņēmu tur izārdīto, tur ritens konkrēti bija, un viss tos barabāns nosit nost. Es saku, nāc, uzmet savu ekspertu acis tikai, kas tur tai mašīnai ir. Nu, varbūt tur kaut ko var līdzēt. Principā mašīna bija tāda, ka viņi nedrīkst braukt. Viņi jāliek uz evakuātoru. Viņš saka, nu labi, viņš man tur piemet pāris atslēgas, es visu izārdu, es saku, nu, viņam Pēters vārds, tā kā, svētais Pēters, es saku, nu nāc apskaties uz to mašīnu, ne? Un viņš atnāk apskatās un skatās, nu jā, tev tur tas jāmaina, tev tur tas jāpērk. Un karoč, jā. Un vienā brīdī es sēžu klāt, iestājās tāda neveikla klusuma pauze, es saprotu, kad es viņu atrauju no darba, kur viņš strādā un viņam jābrauc mājās. No tu saka, Dievs, nu kur es dabošu mašīnu, man jābrauc. Un tev viņš saka, viņš tā skatās, viņš saka, tu regulēji to riteni sev tur. Es saku, pasarga Dievs, ko es tur esmu aizticis? Viņš saka, skrūvēt tur viens skrūv ar diviem pirkstiem. Viens skrūv un skrūvē. Un, nu, karoči, sataisīja to mašīnu gala rezultātā un es varēju atbraukt pie jums, vai ne? Tagad, kas nācis ir man pa labu? Ja jums saplīsīs mašīna, es zināšu, bet tāds models tikai, ja? Es zināšu, kur skrūvi ir tajā gadījumā jāpaskrūvē, vai ne? Ok, tas ir plāns, jā. Otra lieta, pa ko mēs šodien drusciņi gribētu aprunāties ar jums. Mani tā, kad es Liepājā, man ir tā privilēģija kalpot vairākās vietās ar Dieva vārdu, bet tur blakus nāk arī vienmēr tagad pārtika. Vietās vienmēr, kur arī baro cilvēks fiziski un arī ar Dieva vārdu. Un es aizgāju uz tādu vietu, kur ir tāds tā kā bērnu, nu tā kā bērnu dienas centrs, kur bērni no tādām dažādām ģimenēm un arī no ne tik foršām ģimenēm, vai ne, kur vecākiem vēl viss nav kārtībā, kā tavā ģimenē, ja, kur tur dzer vai daudzās apkārt un pametuši bērni, tad viņi tur tajā centrā ēd, daudzās spēlējās zīmē, nu un tad pirmdienās mani tas gods aiziet pie viņiem ar kādu dievu vārdu un nodarbību novadīt. Un es pirmdien aizēju pie viņiem, un parasti tā, ka tie bērni skrien un gāž man no kājām nostā priecīgi. Pauls, atnāk, rītīgi, vai ne? Un ķerās apkārt, un no, super, no, labi, no, slav Dievam, jā. Un to dienu es aizēju norunātā laikā, neviens man negāž no kājām nost, visi sēž pie galdiem un ēd zupu iekšā. Un es jums teikšu tā, nevis vienkārši ēd, bet ēd ātri, un vārds arī droši vien nav pieklējīgs, vai ne, bet nu gandrīz rīt to zupu, vai ne. Un neviens man pat nepaceļ, neatrauj to acis no bļodas, lai man elementāri pasveicināt. Un es jau nesaku, ka es tur eju meklēt savu godu, bet es kaut kā jūtos aizskāries. Un varasti man arī kompekts viņiem līdzi kabatās. Varbūt tāpēc viņi man arī gāž no kājā nost. Un tad es aizgāju tur priekšā, nu tā kā šitā zāle, un viņi tur ēd pie tiem galdiem. Un te tāds krusts kok ir, tā tā draudze zālīte, un es tur krusta pakājē nosēžos, tāds bārenīts, un ne viss, nu, un skatos, vai tā kāds man pievērsīs uzmanību vai nē, turklāt atvēlētais laiks jau visu laiku iet, ja, tāpat tā kā šitien, un tad es tā domāju, sāku runāt, skatos pa logu, sauli un koku līgojās, Slau tev, tēvs, slau tev, kungs, paldies tev par tavu vārdu, Jēzu, paldies tev, halleluja, un viss tā, un man iezogās tā doma iekšā, re, kā šī ēd, redz, kā es esmu atnācis ar tavu vārdu, kungs, un viņiem tas nav vajadzīgs, vai ne? Un es atcerējos rakstvietu no Ījab, es jums viņu burtiski tulkojam, ja? Ījabs ir teicis tādas vārdas, es jums neteikšu rakstvietu, jo latviski viņi nav pareizi. Mēdz tā būt. No angliski es centos iztulkot. Ījabs ir teicis tādas vārdas, un es atcerējos to tajā brīdī, kad es bārenīti sēdēju krusta pakājā. Ja? Ījabs teica, es neatstājos no viņa mutes pavēlēm, es vērtēju viņa vārdus vairāk kā savu dienišķo barību. Es neatstājos no viņa mutes pavēlēm, es vērtēju viņa vārdus vairāk kā savu dienišķo barību. Un es saku, Tur tie bērni visi tādā rindā ātri ēd, un tur zupa tek no mūtas ārā un maizīt drūp, un tad tur cepums viņiem izdala. Un es saku, kungs, šie nu gan tavu vārdu nevērtē augstāk par dienišķo barību. Un tagad nāk viss pasākums sāls. Un es skatos pa to logu un jūtos tik tūstam krustam un jēzum. un tad izskan tāds jautājums. Par ko mēs arī šodien patiesībā runāsim. Izskan tāds jautājums. No Dieva puses es sajūtu savu sirdī. A tu vērtē man vārdu augstāk pa dienišķo barību? Ko? Tur, nu, es tā kā pa tiem tur runāju. A tu vērtē man vārdu augstāk kā dienišķo barību? Un pats interesantākais bija tas, ka tas jautājums tika uzdots bez pārmetuma, bez nosodījuma, vienkārši tādā klusā, korektā veidā tādu lietu man paprasīja. Un ziniet, kur radās problēma ar atbildi? Ja es gribēju būt godīgs, tad man vajadzēja padomāt, lai atbildē. Jo pareizi atbildi, protams, kungs, mēs visi, tu esi numur viens mūsu dzīvē, aleluja, āmen, slav tev, Jēzus, par Golgāts upuri, Jēzus ir mans kungs, lālālā, vai ne? Bet ja tā, un tu visā tajā ej iekšā un daries, un Dievs tev paprasa, es pa sevi, es uz jums, nē, tu vērtēji augstāk man vārdu nekā dienišķa barība, un es nevarēju viņam uzreiz atbildēt. Es ar to nelepojos, bet es nevarēju atbildēt. Ja? Tāpēc, ka man vajadzēja izvērtēt, kā īsti ir, kādas ir tās prioritātes. Un tāpēc šodien mēs parunāsim, es jums uzdošu to pašu jautājumu, kas tika uzdots man. Un tas bija pirmdien un svētdien pagājuši, man ne, cik nedēļas ietvaros. Ja? Es jums uzdošu to pašu jautājumu, bet zināmā secībā. Kā jau es teicu, Ījabs bija, kurš zina pa Ījabu kaut ko? Viņš bija bagāts jeb nabaks vīrs. Vienkārši bagāts jeb ārkārtīgi bagāts. Ārkārtīgi bagāts jeb ultra bagāts. Un tālāk ir mega, giga un tera bagāts, vai ne? Teiksim, ja skatās, kad Kamielis tajā laikā bija, nu tas tur, nu, auto, ja? Teiksim, tas bija Lexus un ēzeļa māte bija Opels, ja? Tad viņam bija apmēram, cik tur 1000 Lexus un vēl 5000 Opel, ja? Nē, bet nopietni, tajā laikā jau nebija mašīnas pareizi, kad tos tvai katls sāk izgudrot. Un tāds cilvēks, kas ir tik ārkārtīgi bagāts, viņš pasaka, ka es, Dievs, vērtēju tavu vārdu augstāk par savu dienišķo barību. Un es, wow, ok, super. Un es varētu palūgt atšķirt tūlīt baigi radikālo pretstatu. Filipiešiem 3.19, kam ir bībalīts, droši atšķiriet. Filipiešiem 3.3. Filipiešiem 3.19. 19. pāns. Filipiešiem 3.19. 19. pāns. Tātad Filipiešiem 3, 3. nodaļa, 19. pāns. Ok. Labi, 18. ir paķersim klāt. Jo daudzi dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis, un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauns viņiem ir gods. Viņu prāts ir vērsts uz zemes lietām. Nu, pilnīgs pretējs, ja? Viens tur dieva vārdu augstāk par dienišķo barību, un cits atkal saka, kuņģi, mans kuņģi, tu esi dievs, ja? Un, man, un dievišķais, un dienišķā maizīt ir upurs kuņģi dievam, ja? Un tā cilvēki arī mēdz dzīvot. Es nesaku, ka te kāds tā dzīvo, bet tā doma ir, kā mēs vērtējam Dievu vārdu savā dzīvē. Kā? Vai mēs vērtējam kaut vai viņu vairāk nekā dienišķo pārtiku? Ja mums šodien, piemēram, pateikt, ok, tev ir izvēle, pēst zupu un palikt bez Dieva vārdu šodien, ja dabot Dieva vārdu un palikt bez zupas, neatbildiet, tas, lai paliek. Tas ir vienkārši salīdzinājums. Ja? Un tagad ir tāda lieta. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Atšķiriet Jesajas 40. nodaļu. Mēs daudz šķirstīsim šodien, lai Dieva vārds runā, kā saka. Viegls tas darbiņš šodien man ir. Dievs pats pa sev runās. Jesajas 40. nodaļa. Un, ja kāds no blakus sēdētājiem garlaikojās, ja miega ciet, iesitiet viņiem ar bībeli. Tas tā, tī ir pasaulīgi. Labi, okay. No cilvēkiem gudrība nākas. Jā. Un no 6. līdz 8. pantam. Tātad, Jesajas 40. no 6. līdz 8. pantam. Un tā ir lieta, ko Dievs, kad man aicināja kalpota vārdu, tā bija rakstvieta, kur viņš man runāja uz man. Klau, balss sauc, sludini. Es sacīju, ko es lai sludinu? Visa miesa ir zāle, un viss tās jaukums ir kā puķa laukā. Zāle nokalst, puķi novīst, kad tā kunga dvaši to skar. Tiešām tauta ir zāle. Zāle nokalst, puķi novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi. Okay? Kāpēc mums ir jāvērtē Dieva vārds augstāk par ikdienišķo pārtiku? Ja? Tur ir rakstīts, jūs zinat, ja jūs šodien nopērkat biespieniņu un viņš tur pastāv ledskapītī, ja? Nu, 3-4 dienas un viņš ir jau viņam nav nekādas vērtības. Ja, ja jūs nopērkat, teiksim, nu, maizi, viņi sakalst, bet cik ilgi laika maizi sakalst? Diena? Viņam ir reko maize, viņam pēc dienas sakalst. Kurš dod vairāk? Nu mani stāvējusi arī mēnesi, bet ledskapī ietīt celefānā. Un es viņa sēdzu tādu mitru smagu piesūkusies maize ar visādām smakām. Es nesaku, ka tas ir labs risinājums. Ok, nu bet viņi sakalst, jā? Un saprotiet, Dieva vārdam ir mūžības vērtība. Es izdarīšu vienu jocīgu lietu. Normāla lieta patiesībā. Jūs varat pateikt, Dieva vārdam ir mūžīga svērtība. Uz 3-4. Tātad frāze būs, Dieva vārdam ir mūžības vērtība. Ja? 3-4. Dieva vārdam ir mūžības svērtība. Un tagad es pateikšu jums vienu lietu. Pirms es sāku kalpot Dieva vārdu, es biju pasākuma vadītājs. Un es strādāju ar daudz cilvēkiem un vadīju, lai cilvēkiem ir jautri un visādi pasākumi. Un ziniet, ko es darīju tiem, kas neiesaistījās? Jums ir laiks nosvīst tagad. Nu labi ir, es neko neteikšu. Ok. Tātad Dieva vārdam ir mūžības vērtība. Visi zin Mateja 6:33. Droši šķiram vaļā. Jāšķirst būs daudz. Nu, salīdzinoši, nemaz tik daudz. Nē, Mateja 6:33 lūdzu atšķirām. Evaņģēlijas, ja? Mateja 6:33. Mateja 6:33. Un mums ir jādzīvo pēc Dieva prāta, ja nav. Ir? Kas domā, ka mums vajadzētu dzīvot saskaņā ar Dieva prātu? Ok. Kas domā, ka nevajadzētu dzīvot saskaņā ar Dieva prātu? Es jums neko nepārmetīšu, vienkārši gribu zināt viedokli. Visi zin. Ok. Mateja 6:33. Dieva prāts. Bet dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdien pat par sevi zūdīsies, ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Kā jūs domājat, vai var dzīties pakaļ Dieva valstībai un taisnībai bez Dieva vārda? Kurš domā, ka nē? Droši cilājiet rokas, lai jums nav garlaicīgi. Pasmaidiet, iedrošiniet man. Citādi es domāju, ka es esmu garlaicīgs runātājs un drusciņi sāku uztraukties, un tas man liks runāt tikai ilgāk. Ok, labi. Kurš domā? Paldies, kungs, pa svētdienu. Visu dienu ir veltīt tev. Un, ok, kurš domā, kad var dzīties Dieva valstībai pakaļ un Dieva taisnībai bez Dieva vārda? Nu, esiet godīgi. Nu, kā, ja jūs nedomājat, ka jā, tad vajadzētu būt nē, ja tā kā saeimā viens balso jā, viens nē, un 33 atturās, likumprojekts nevar tapt pieņemts, ja? Labi, nevar bez Dieva vārda dzīties pakaļ Dieva valstībai. Līdz ar to, bez Dieva vārda tu nevar piedzīvot neko no Dieva valstības, ok? Labi, mēs virzamies uz kulmināciju, uz kalnu virsotni. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Mēs vēl joprojām apskatām to. Jeremijas 15:16. Veikls šķirstītājs droši vien viņu atšķirs pāris sekundēs. Jeremijas 15:16. 15. nodaļa 16. pāns. Lai Dievs tev svētī. Tā, ok. Ok, Jeremijas 15:16. Un tur rakstīts ir tā. Cik bieži man atskanēja tavs vārds, es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līksmību, jo es esmu nosaukts pēc tava vārda, kungs Dievs Ceabot. Vai jums ir bijis tā, kad jūs esat ļoti kaut kādu ilgstošāku laika periodu noskumuši vai nelaimīgi? Nu, arī tagad. Ir bijis tā? Man ir bijis tā. Vai no šitā panta jūs varat pateikt, kas jums būtu varējis palīdzēt? Dieva vārds, Bībeles lasīšana, ja? Un ne tikai. Viņš nevar palīdzēt, ja tu viņu, ko tad? Nelasi, jā, un vēl tālāk, ja tu viņu nedzirdi, ja tu viņu nemeklē, neizgaršo, nelasi. Vēl versijas, lūdzu, visi kārtība. Es zinu, man ir viegli, es zinu pareizo atbildi. Bet viņi jums stāv rakstīt priekšā. Ko tad? Ja nezinu Dieva vārdu. Neklausās, vo? Bet jūs klausaties, vai ne? Un biedram vēl tādu šitīgi, ritīgi iedod. Nē, super. Ja viņu neuzņēm, šeit var būt zupa, šeit var būt maize. Jūs zinat visu pa zupas taisīšanu, jūs zinat, ka tur iekšā ir viss te iekšā un super. Pavārs saka, ēdat. Bet ja jūs viņu nedīsiet uz iekšu, tagad tie bērni, kaut vai tek no mutas ārā, ja? Ja jūs neuzņemat Dievu vārdu, tad nekas nemainās. Tad nav ne svētlaimības, tad nav ne dzlīksmības, nekā. Ja kāds to var apstrīdēt, es viņu gatavs esmu uzklausīt. Tikai pēc svētrums, ja? Un tā, lai neviens nedzied. Tātad mums ir jāuzņem Dieva vārds. Un tāpēc arī Dievs man prasa, vai tev, man, mums viņš to prasa, mums. Kā tu vērtē Dieva vārdu? Kā tu viņu vērtē? K- kā tu viņu vērtē. Vēl ir, labi, es ātri izlasīšu vienu lietu. Kāpēc es šodien saku, kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, kad, lai tu būtu svētlaimīgs, līksums, priecīgs, stiprs, veselīgs, un pats galvenais, lai tev viss it labi izdotos. Nu, parādiet man vienu cilvēku, kurš negrib, lai viņam labi viss izdotos. Nē, nu nopietni, nu ir kāds tāds, kas tas sadists, nē, bet kā viņš sauc, ja? Nu tāds cietējs, un es, oh, šodien man atlaid no darba, cik labi es jūtos, man mašīnā izsit logu, sitiet vēl, ja? Nu kas ir, nu jūs taču gribat, lai jums viss izdodas, es gribu, lai man viss izdodas, ja? Un Dievvārds saka tā, svētīgs tas cilvēks, kurš domā par Dievu vārdu, dienām un naktīm. Nabi, paldies, šitas flanks ir fantastisks. Un vispārējie vēl fantastiskāk, jo viņi domīgi, viņi ļoti dziļi izvērtē. Tas ir ļoti vajadzīgs. Tātad, ja tu gribi, un es gribu, ja mēs gribam, lai mums viss ļoti labi iet, mums ir jādomā pa Dievu vārdu. Kāpēc jādomā dienām un naktīm? Lai mums labi iet it visās lietās. Kāds, varat pateikt? It visās lietās. 3-4. It visās lietās. Ja? It visās lietās. Man bija, Līga tev bija vārds, vai ne? Līgai pagājušā nedēļa, cik es sapratu, viņai gāja labi. It visās lietās. Ja? Es gribētu dzīvot tā kā Līga. Ja? Un cilvēks nevar parunāt, jo viņš ir pilns no prieka, līksmes. Un es zinu, kā tas ir. Tas ir superīgi. Un, kad tie liekas, kas tas ir vīnas atdzēries. Nē, tas cilvēks ir Dievu piedzīvojis, tas cilvēki ir gari piedzīvojis, tas cilvēki ir brīvību piedzīvojis. Jā, kā citi var, es jau nevaru, ko tu te priecājies, vai ne? Ej, tas ir visiem. Gribēju jau paņemt bumbiņu, viss, kas ir, po šitien ir upurs. Ok, jūs zinat vienu briesmīgu lietu, kas kristiešiem traucē, kas traucē šausmīgi? Nāve ir tā alga. Grēks, ja? Kuram gadās sagrēkoties? Nu, neceliet roku. Es viens pacelšu. Man gadās, neceliet roku. Es šodien būšu sliktais, te visi pilnīgi un perfekti un visi kārtībā. Un, bet ko Dievs man saka? Es jums pateikšu vienu lietu. Kaut kādu 6 gadus apakaļ. Es aizgāju, piecēlos no rīta, padzēru kafiju, tas man rīta rituāls. Aizgāju virtuvē, nokritu uz ceļiem. Nu, jāzemojās ar Dievu priekšā. Pareizi jūs piekrītat, jā? Jūs pakrītiet uz ceļiem. Nē, tagad nē, bet mājās. Un saka, slavu Tev, Dievs, par šo dienu, Jēzus, paldies Tev, halleluja, paldies par ģimeni, par veselību, par darbiņu. Es tik lūdzu 2 minūtes. Kungs, slavu Tev un gods, veselību mammai, un tad es tur lūdzu tādā garā, un es saku, Dievs, sārgi mani šodien. Un tagad ir labākais. Es nopietni visu to darīju, es neesmu to iestudējis. Es nedarīju to tādu smaidu. Un es saku, sārgi mani šodien. Un zin, ko viņš man pateica? To, kas jums pateikšu. Dievs teica tā, sārgi manu vārdu, tas tevi pasargās. Es domāju, ka tev man jāsargā. Ja? Un 119. Psalmā 11. pantā ir rakstīts, kā jauneklis uzturēs, vai ne, tas jauneklis bija citur, bet es turu, tur ir rakstīts tā, es turu tavus vārdus savā sirdī, lai, nu kas ir, jūs lasat psalms, jau nē, lai negrēkotu pret tevi, un ja es sagrēkoju pret tevi, grēka algi ir nāve. Protams, es esmu sagrēkojis, es esmu šodien dzīves. Tad rodās loģisks jautājums, kāpēc tu Paulis dzīves? Es esmu pietiekam gudrs, lai nožēlotu to, ko es esmu sagrēkojis. Ja? Bet Mēs citreiz ļoti bieži dzirdam, un atkal es kritu, un es kritu, un atkal. Beigās liekas, kas tā pa kristīgo dzīvi? Kas tā ir pa kristīgo dzīvi? Ja? Cik es varu? Es gadiem cīnos ar vienu un to pašu lietu, redz, ka ir izcinājums. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkot pret tevi. Amen. Mēs ļoti bieži gribam, es nezinu, lai kāds pa mums tur aizlūdz. Tas ir super, vajag lūgt vienam par otru. Un es biju tā, kad es biju jauns kristietis, man mammai bija varants lūdzējs spēks. Viņa varēja pateikt, sātana atkāpies, un viss tas mošķis, kas ap tevi tur tinās, ir projām. Man ir prieks, un elpī man. Un nākamā dienā, man ir depresija, man ir aizlūdz pa manīm. Un mamma lūdz, un dzen ārā, vai ne, un kas tur vēlns attinušies apkārt, un tā. Un vienu dienu viņa tā, es atnācu. Akal, es nezinu, otro gadu pēc kārtas es atnāku pie mammas, sasists, salausts, nekam nederīgs, nevienam nevajadzīgs, mazvērtīgs, nemīlēts. Un es saku, mammu, tu aizlūks pavār. Paldies, kad man māte ārkārtīgi pacietīgs cilvēks, bet viņai mērs. Un viņa saka, labi, es pa tevi aizlūkšu. Es jūtu, mamma, kāpēc tu esi tik nejūtīga pret mani? Un viņa lūdz par mani. Dievs, es tev lūdzu, palīdz Paulam. Apklust. Nu, mamma, lūdz. Man jau paliek vieglāk. Un viņa saka, ok. Klausies, Paul. Viņa pārstāja lūgt. Viņa saka tā. Man Dievs tev liek pateikt vienu lietu. Vienu jautājumu. Kādu jautājumu? Es pēc aizlūkšanas atnācu. Kad tu vienreiz sāksi nobriest? Kad tu vienreiz sāks nobriest? Un tas man bija tāds. Saprot? Es jau spieradu. Ir taču tik viegli. Kāds pa tev lūdz? Kāds tev baro? Kāds tev uzklaus? Tas visi jādara. Es tik saku, ka es 2 gadus mātēju uz kakli sēdēju. Ja? Varbūt kāds to 2 mēnešus dara. Nu labi, slavu Dievam. Zinās, ka nevajag to darīt. Nevajadzēs 2 gadus sēdēt mammai uz kakli. Aizlūdzēju mammai. Vai aizlūdzēju brālim. Vai aizlūdzēju mācītā, ja? Un, ok, kurš no jums grib būt slims? Celiet rokas, droši. Grib kāds būt slims? Kurš no jums grib būt vesels? Jūs gribat būt vesels? Ja? Var pacelt roku? Super. Jūs gribat būt vesels? Zin kā parasti saka cilvēki, kad jaungads ir, kad ir dzimšanas dienas, kā saka, galvenais, lai veselība. Pārējo Dievs piemetīs. Un es parasti saku, nē, galvenais ir attiecības ar Dievu, galvenais ir Dieva bība, galvenais ir Dieva vārds, galvenais ir Svētais Gars, man tā lista ir tāda, un tad tur kaut kur ir veselība apakšā. Tāpēc, ka es zinu, ja man būs Dieva vārds, man būs veselība. Atšķiriet, mēs runājam tikai par to, kāpēc tas ir tik svarīgi vērtēt Dieva vārdu. Novērtēt to. 107. psalms. 107. psalms. Pēc manu plānu mēs esam tikai pusē. Man nāksies kaut ko apgriezt. 107. psalms, 20. pāns. Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus un izglāba viņus no bojā ejas. Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus un izglāba viņus no bojā ejas. Zini, kas tev ir vajadzīgs, lai saņemtu dziedināšanu? Varbūt kāds var pateikt, jā. Jums ir jāstās iekšā rakstos, droši. Piedodiet, ka es tik daudz uzdodu šās jautājumus. Man patīk cilvēkiem, pašiem it kā, no vienas puses saka, ko tu tur tā, pa muļķiem kādam cilvēku saka un min pareizās, nepareizās atbildes. Nē, tas tā nav domāts, jo es vienkārši esmu gudrīts, es esmu mājā izstudējis, es to visu zinu, tā ka neapvainojieties. Vienkārši tur stāv priekšā. Lai tu saņemtu dziedināšanu, tev ir vajadzīgs Dieva, viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus. Ja? kungs dziedin man, vai ne? Bet tev ir vajadzīgs vārds pa dziedināšanu. Protams, notiek arī brīnumainas lietas, ka gars, kā saka, šk, vai ne? Hū, un tu esi vesels. Un ja tu negribi aiziet bojā, kas tev ir vajadzīgs? Dieva vārds. Amen. Sākam saskatīt, cik tas ir apmēram svarīgi. Druciņ svarīgāk par ikdienas pārtiku. Ja? Tagad ir mūsu atbildība. Es saīsināšu šito punktu, lai man, kā saka, vēl kādreiz atļauj parunāt, jo man patīk. Man patīk dievvārdu sludināt un man patīk runāt vispār. Un, ja es kaut kur, jūs mākat visu izdarīt? Šitā te. Varat tā? Sarunāsim tā. Tikai šodien un šeit. Ja es kaut kur aizpeldu tālēs zilajās un sāku runāt kaut kur ne pa tēm, jūs visu tā izdarat. Nu, tas ir mājens. Vecīt lido apakaļ, ja beidz te runāt, ja? Un tur ir... Parunāsim pa mūsu atbildību. Es runāju pa ļoti nopietnām lietām, bet dar to smaidu. Es ceru, ka nav iebildi. Mēs varētu būt. Jūs nesat vērtējuši Dieva vārdu. Kungs pērkon. Bū, nod, ja? Nu, varbūt tas būtu iedarbīgā. Ok. 1. Timotejam 4.16. Rakstvietā. Bija tāds Timotejs. Pāvila māceklis. Forš, ritīgi labs. 1. Timotejam 4.16. Okay. 1. Timotejam 4.16. Un tur Pāvils saka tādas vārdas, Dieva kalps. Esi nomodā par sevi pašu un par mācību turies pie tā, jo darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tev. Šī bija vispār viena no pirmajām rakstvietām, ko es saņēmu no Dieva. Te ir drusciņ savādāks tulkojums, bet tur ir rakstīts tā. Esi nomodā par sevi pašu un par mācību. Dari to pastāvīgi, regulāri. Jo tā darīdams, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tev. Un redziet, šeit ir tāds divas interesants lietas. Dievs mūs izglābīja, vai ne? Viņš izpestīja, viņš atbrīvo no grēka važām, bet kas ir mūsu atbildība? Iedziļināties tajā, ko Dievs saka, vērtēt to, ko Dievs saka, atcerēties to, ko Dievs saka, turēt acu priekšā to, ko Dievs saka, jo, ja mēs to visu nedarīsim, tad mēs kaut kādā brīdī, latviešiem ir tāds teiciens, kad kā tur bija, sākumu nezinu, bet beigās radās pie sasists sils, ja? Tas nozīmē salausta dzīve, salausts attiecības, salausts sirds un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc tā ir mūsu atbildība. Mūsu. Dievs visu ir izdarījis, viņš visu ir nodrošinājis. Bet tā ir mūsu atbildība būt uzcītīgiem. Lūdzu, nekad... Pirmkārt, es sev to saku, jā. Pauli, neesi nekad slinks un neesi slinks. Iet Dieva vārdā, iedziļināties Dieva vārdā, meklēt atbildes. Ir rakstīts, meklējiet tā kunga grāmatā. Tur netrūkst nekā no tā, kas ir sacīts, kas tev ir jāzina. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Tas paglābs no bojājais, tas paglābs no... bezdibeņiem, no slimībām, no, es nezinu, no visu kaut kā. Jūs redziet, cik īpašs un svarīgs ir Dieva vārds. Un es izlaižu ārā tur vēl pāris atbildības rakstvietas. Un tikai atšķirsim tagad ebrejiem 4. Nodaļu, vēl pāris rakstvietas. Jūs esat malači. Ebrejiem 4. Nodaļu. Ebrejiem 4. Nodaļa. Un 12. 13. Pāns. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis, un nav radījumā, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsakts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Kam jūs dosiet pēc savas dzīves norēķinu? Dieva vārdam, Dievam, bet konkrētāk Dieva vārdam. Un mēs esam pie pēdējā soļa. Ok, pie pirms pēdējā. Nē, pie pēdējā. Tātad nav cilvēks, kas ir apslēpts Dievu priekšā. Neviens. Ja? Ir teikts, ka Dievs tur nomodā savu acis pār tevi. Gan ārkārtīgi pozitīvā nozīmē, ka viņš tiešām visu zina, visu kontrolē labās, sliktās dienās, gan arī tā, ka viņš redz visas muļķības, ko mēs darām. Tas man nedaudz biedē, bet tas man liek, ir jābūt godīgam. Dievs neredz tikai tad, kad mēs esam superīgākie, vai ne? Jēzus, jā, nā, bībelēs un rakstītam, jā, kā tur tā dziesmiņa bija, jā. Bet ir arī, ir, viņš redz, ka mēs izējam ārā, un teiši skatās, tur jau sākās tā īstā dzīve ar Dievu, mājās, un es to ļoti labi apzinos, un man nemaz nav tik vienkārši to teikt, jo man pašam nemaz tik ideāli viss arī neiet, tā kā vajadzētu iet ārpus baznīcas sienā, saprotiet? Bet man iet ir vien labāk, nedomājiet, ka es tur, ne, domāju, pats te izgāzies, kur tu te māc vēl mūs, vai ne? Atklāsums grāmata 19. Nodaļa, pēdējā rakstvieta. Atklāsums grāmata 19. Nodaļa. Un paturiet prātā to rakstvietu no ebrejiem, kad Dieva vārds ir, ja, tur abējās pusīgs, griezīgs, viņš pāršķir, visu cilvēku būtības pāršķir, tiek līdz pašiem apslēptākajiem dziļumiem. Viņš zina un pazīst un var palīdzēt, ja kurai tavs personības daļai. Vai tu būtu gars, dvēsele vai mies? Prāts, grība, emocijas, ķermens. Ja? Un viņam mēs dosim norēķinu. Un tagad skatieties vēl precīzāk, kam mēs dosim norēķinu. 11. Līdz 13. Pāns. 19. Nodaļa, 11. Līdz 13. Es redzēju debesis atvērtas un raugi, balts zirgs un kas sēd uz viņa, tā vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma un galvā tam daudzi ķēniņu kroņi. Vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas, viņu sauc. Kā jūs domājat, vai jūs zinat Dieva vārdam vēl citu vārdu, kas tam, kas sēdēja tai baltajā zirgā, kā viņam ir vārds? Ot, var jūt garīgā semināra darbinieki, jā. Protams, baltajā zirgā sēž Jēzus. Jēzus ir dzīvā Dieva dzīvais vārds, ja? Viņš bija persona šeit uz zemes. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidu. Un tagad viņš ir pie tēva labās rokas. Pirmo reizi viņš nāca kāpēc? Nomirt pa mums. Vēl kāpēc viņš nāca? Izglāt mūs. Visi pareizi. Kāpēc vēl viņš nāca? Dziedināt. Atbrīvot no velnvāras nāca? Apžēloties nāca? Nāca apžēloties? Matīs, tu zini, vienīgais, kas man saka, viņš nāca apžēloties. Nu, Matīs, tas drošāks, viņš saka vien. Viņš nāca apžēloties. Ziniet, ko viņš otrreiz nāks pie kā? Ne tikai, bet jā. Jēzus otrreiz nāks pat pakaļ tiem, kas viņu gaida. Kas viņu gaida. Un bez Dieva vārdu to nevar izdarīt. Jo caur Dieva vārdu sirdī ticu, ar muti apliecinu, es savienojos ar to, kas tur debesīs. Es gribēju teikt sēž, bet man liekas, ka viņš ir aizņemts. Nu, Viņš tur darbojās. Mums pa labu, kā augstais priesters. Ja? Tāpēc mums ir jāņem tas viņu vārds iekšā, jāuzņem un jāsaka savu muti ārā. Un tas savienos mūsu ar Jēzus Kristu. Tas savienos mūsu ar Jēzus Kristu. Tas savienos mūsu ar Jēzus Kristu. Un tad mēs varēsim pieiet pie žēlastības troņa, lai saņemt palīdzību un apžēlošanu īstajā laikā, vai ne? Tā ir laba vēsts, es jūs negribu biedēt ar Dievu tiesu, vai ne, kas baltais zirgs atjā un zob manis rogu, ah, tu mans nepaklausīgais bērns, šeit tev. Es negribētu tur būt tajā sarakstā, vai ne? Viņš nāks pie tiem, kas viņu gaida, bet tie, kas viņu negaida, tie, kas nav ņēmuši, kungs, kungs, ko jūs saucat man kungs, kungs, bet nedarat to, ko es saku, ja? Jūs droši vien darat, jums visi kārtībā, bet man reizēm jāpadomā par šiem vārdiem. Ja? Un tāpēc, lai būtu tā, kad, nu, ka mēs ar prieku un mieru varam sagaidīt, kad tas kungs nāks, viņš nāks tiesāt tos, kas viņu nav pieņēmuši, un pakaļ savējiem, lai valdītu kopā ar viņu. Tie, kas, vēl viens noslēpums, es beidzu, es nopietni beidzu, bet man tas ir jāpasaka. Paldies, Dievs. Tu nevērtē Dievu vairāk kā viņu vārdu. Tu nevērtē Dievu vairāk kā viņu vārdu. Atcerieties, ka Jēzus teica saviem mācekļiem, es jūs izsūtu, ja jūs, kas nicina, tas nenicina jūs, bet nu, to, kas jūs ir sūtījis, un, jūs ir iz... un patiesībā pat ne to, kas sūtījis, bet Tēvu debesīs. Ja? Nu, tas tāds nedaudz nopietnis nobeigums. Un vēl viens pēdējais jautājums ir tiem, kas varbūt, nevarbūt, bet tiem, kas Dieva vārdu un vēsti par Jēzu nav uzņēmuši, vai pietiekam nopietni, vai ir atrunājušies, jo es savulaik ļoti daudz Dievam atrunājos. Bet tad, kad mēs nostāsimies viņu priekšā, Dieva vārdu priekšā, kas ir arī persona, mums nebūs ar ko atrunāties. Tāpēc, ja gadījumā tu vēl joprojām līdz šim to savu dzīvi es vadījis tā, kā tev liekas pašam pareizi, tad es tev aicinātu izšķirties pa labi Jēzum Kristum. Un evaņģēlija vēsts vienkārši. Dievs, numur viens, Dievs tik ļoti tev mīlēja. Nevis pasauli, bet tevi. Protams, pasauli, bet arī Dievs tik ļoti mīlēja tevi. Numur viens, viņš deva savu dēlu, lai tu, ja bija viens, kas viņam tic, tikai tas, kurš tic, nepazustu un iegūt mūžīgo dzīvību. 5. Un man agrāk bija tāds jautājums, kā tad to Jēzus pieņemt? Es domāju, nu, man krūš, kurus ir jāatplēš, kad saka, uzņem Jēzu savā sirdī, ja? Uj, kā man kaitināja tie baznīcas termiņi, ja? Nevis termiņi, bet termini, ja? Ka tur pestīšana un Jēzus. Vienkārši ej lūkšanā pie Dievu. Bet tevi jāapzinās, ka ja ir kaut kas tev šķir no Dievu, grēks, tad tas ir jāizsūts, tas ir jānožēlo. Un tas ir jāatstāj. Tas ir jāatstāj. Un Dievs dos spēku atstāt, ja mēs uzticēsimies. Un tas nav mums jādara mūsu spēkā. No mums ir paprasīt tikai griba. Es izvēlos. Es nejūtos, es viss līdz garam man nesaprast, bet es uzticos tam, ko es esmu dzirdējis. Un svētais gars. Tā kā, ja kāds ir, kam šorīt gribas izšķirties par sekošanu Jēzum, gribas nožēlot grēks, jūs droši varat pienākt pēc kalpošanas, kas tūlīt jau būs, vai ne? Pie abiem gatiem, jā, pie Matīs. Piedodiet, ja es kāds cits nesauc vārdā, es tā kā vairāk šitos zinu, kad viņi tādi semināristi un gudrinieki, jā. Okay. Es gribētu nobeigt šo dievkalpojuma lūkšanu, un es aicinātu jūs piecelties kājās. Halleluja, Dievs! Slavu Tev un pateicību par to, Kungs, ka Tu esi dāvājis mums savu vārdu. Es Tev pateicos, ka Tu esi dāvājis mums savu dēlu, kas ir Tavs vārds. Es pateicos, ka Tu dāvāji savu vārdu no debesīm, kas bija Tavs vienīgais dēls un vienīgo reizi visā pasaules vēsturē viņš piedzim šeit uz zemes. Un viņš uzņēmās mūsu slimības, viņš uzņēmās mūsu nastas, un viņš ir vienīgais ceļš pie Tevs, Dievs. Es Tev saku paldies, Tēvs, ka Tu atklājies mums caur savu dēlu Jēzus Kristu. Jēzus Kungs, es Tev pasaku paldies, ka Tu esi ļoti skaidri, ļoti daudz labas lietas atklājis un pateicis, bet tai pašā laikā, ka Tu arī esi pabrīdinājis, kā mums dzīvot gudri. Un Tu arī esi teicis, ja kādam no mums trūkst gudrības, ka mēs varam prasīt, mēs varam meklēt, mēs varam klaudzināt, mēs varam sastapt Tevi. Dievs, es Tev lūdzu, vienkārši palīdz mums visiem. Palīdz mums visiem cieši pieķerties Tavam vārdam. Cieši pieķerties Tavam vārdam. Lai mēs neesam tā kā bāreņi, jo Tu tik daudz esi pateicis un Tavā svētā grāmatā ir rakstīts par katru vienu dzīves situāciju. Kā dabot to gudrību, kā saprast to. Un Tēvs, es Tev lūdzu personīgi piedošanu no savas puses. Un varbūt arī vēl pa kādiem, Kungs, piedod. Piedod, ka mēs ir reizes, kad mēs vienkārši atstājām Tev novēršamies. Tu mīli, Tu turpini mūs mīlēt, bet ļoti bieži ir kaut kas, ka Tu nevar mūs palīdzēt, jo mēs nonievājam Tavu vārdu. Paldies Tev. Paldies Tev, ka Tu esi tik pacietīgs, tik lēnprātīgs, tik žēlastības pilns. Un Kungs, lai Tavs vārds mums ir par svētlaimību, par prieku, par barību, un ka mēs to varam vērtēt augstāk, ne tikai kā ikdienas pārtika, bet kā arī Ijab grāmatā rakstīts, es vērtēju Tavu vārdu augstāk par sudrabu un zeltu, ka tas ir dārgāks par jebkur bagātību. Slavu Tev un gods, Kungs! Slavu Tev, Kungs! Un es Tev lūdzu, ja kāds Tēvs grib izšķirties par Tevi, dar lūdzu viņam skaidri Tevs pasludināto vēstu par Tavu dēlu, un lai viņš saprot, ka tieši Tu, tieši personīgi viņu esi mīlējis, un ka Tu, Jēzus, teici, nevienu, kas nāks pie manis, es neatstumšu. Paldies Tev par to! Slavu Tev, Kungs! Jēzus vārdā! Amen! Amen! Paldies jums, paldies par uzmanību, lai Dievs svētī! Nosaucītu vārdā, nekas zaļā. tev man sirds. Jālūdz tevi manā sirds, slāvē visā. Tēvs, mēs arī jau šajā brīdī nākam ar pāris aizlūgumiem Tēvs tavā priekšā, un mēs Jēzus Kristus vārdā Tev, Kungs, uzticam arī mūsu mācītājs Sem, Tēvs, kad viņš kalpo Sogrētās šodien. Lūdzam, Dievs Svētais Gars runā uz viņu, Tēvs lieto viņu brīnišķīgi, un mēs lūdzam, lai Tavs prāts notiek arī tajā vietā. Mēs lūdzam arī aizlūdzam par viņu bērniem Tēvs un sieviņu Tēvs par viņu veselību, Kungs, lai viņiem tā būtu, Kungs. Dievs, tiešām mēs lūdzam, ka tas ir Tavs vārds, kas viņus pasargā Tās no visu ļauna, Kungs. Mēs Tās arī aizlūdzam par šiem pasaulīgiem svēkiem, Kungs, kas būs Halloween Tās rītā, Tās. Tur redz, Dievs, ka no Tevis tur tiešām nav nekādas Tās miņas Tās. Tu vienkārši esi tālu no Tā visu, Kungs. Dievs, es zinu, ka tas nav Tavs prāts, Kungs, baidīt cilvēks, būt par biedu kaut kādas lietas Tās. Mēs lūdzam, Dievs, lai tas Tēvs nepaņem bērnu sirds, Tēvs, nepaņem jauniešu sirds, Kungs, ka tas ir labi un tas ir forši un pareizi un ka viņiem nav šīs vēlēšanās, Tēvs. Un, Kungs, dod mums arī gudrību, Tēvs, runājot, Tēvs, stāstīt, Kungs, no tavs puses, Kungs, kā tu to redzi, Tēvs, kā tu skaties uz tādām lietām. Kungs, jā, mēs lūdzam Dievs, lai tiešām Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, neizdod šādas lietas, Kungs, kas vienkārši ir velna darbs tās. Jā, tās mēs tev to lūdzam, kungs, un debes tās mēs aizlūdzam arī par Alfs kurs, kas būs Liepājā šodien tās, lai arī tas vārds, kungs, ir atkal un atkal tās paties dzīves tās, lai cilvēki, kungs, kur ir atnākuši, ir gatavi tam tās, lai viņu sirds ir sagatavots tās, ausis ir vaļā, acis redz un dzird un ausis dzird tās. Mēs tev pasakamies, kungs, ka tu, kungs, esi iesācis tur šo darbu tās. Mēs, kungs, arī kopā aizlūdzam par skaidrīt tās pēc operācijas. Dievs, tu redzi, ka viņai ir vajadzība pēc atveseļošanās, kungs. Viņai ir bijušas problēmas un ir bijušas operācijas. Un mēs aizlūdzam, kungs, lai viņa, kungs, atkal tiek uz kājām. Tās, lai viņa var būt šeit mūsu vidū tās. Mēs lūdzam arī par tiem, kungs, kur nevarēja šodien būt šeit, arī, kungs, iespējams, veselības dēļ. Tās mēs aizlūdzam Jēzus Kristus vārdā, jo tu, kungs, dziedini, tās tu esi tas, kas palīdz, kas pieceļ tās. Kungs, mēs uzticam tev, kungs, šos cilvēkus tās. Paldies tev, jā, Jēzus Kristus vārdā tās. Amen. Dziedāsim himnu. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo tevi, svētī Latviju, ak svētī. Lūdzos, kungs, ka tu svētīji šo tautu cilvēkiem, kas bīstās tavu vārdu, Dievs. Cilvēkiem, kas zina tavu vārdu, kas pieņem tavu vārdu, Dievs, jo tavs vārds ir tas, kas nes dzīvību, Dievs. Paldies tev, Dievs, kungs, svētīji šo valsts, Dievs. Un, kungs, arī es lūdzu, Dievs, ka tu pārvest mājās ļoti daudz cilvēku, kas ir izkaisīti pa visu pasauli, kas tagad cieš, Dievs. Kas cieš tās kaut kādās verdzībās, tās, kas strādā pa kapeikām, Dievs. Es lūdzu uz tās vēdu un sakārto tā, lai viņi varētu atbraukt apakaļ un zeldu savā zemē, Dievs. Paldies Tev, kungs, tās. Es Tev lūdzu uz Jēzus Kristus vārdā. Amen. Ir arī viena dzimšanas diena. Bija dzimšanas diena. Kāda laiciņa apakaļ. Andrim. Andri, neču. Viņam bija 26. oktobrī. Paņemsi ilgas tās končas. Reku ir končas. Varbūt gadgās, varbūt tev varētu lūgt aizlūgt par Andri. Viņam bija 26 gadi palikt. Labi. Viņš ir jauns. Lūgsim par Andri. Jā, draudz, lūgsim. Debes tēvs, mēs tev pateicamies, kungs, par Andri, tēvs, par mūsu brāli, kungs. Paldies Dievs, ka viņš ir mūsu starpā, ka viņš nāk, kungs, ka viņš tev mīl, tēvs. Tu redzi, Dievs, viņa sirdi, kungs, es lūdzu, kungs, lai tu viņu piepildi, kungs, vēl vairāk, kungs, ar savu gaismu. Dod, kungs, lai viņš ir tiešām uzticams tavs kalps, kungs, lai viņš visu, kungs, dzīvu vēl tev, tēvs, tavam vārdam, Dievs, lai viņš iedziļinās ar tavu vārdu, lai viņš dzīvo tavam vārdam, tavam godam, tēvs. Es lūdzu, kungs, lai tu viņu svētī, kungs, visu, ko viņš dara, tēvs, vādi, kungs, viņu ikdienas darbos, tēvs. Es to lūdzu, kungs, lai tavu žēlstību ir ap viņu, kungs, lai tu viņu vādi, Dievs, lai tu viņu iedrošini, kungs, iedrošini viņu, kungs, turēties, tēvs, pie tevis, neatlaidī, kungs, meklēt tev vaig, dzīties, lūk, kungs, lai viņš ir tēvs, kā svētība, kungs, citiem, tēvs. Es tev lūdzu, kungs, lai Jēzi ir tava asiņa apsardzība par Andri, lai viņš iesaistās arī kalpošanās, lai viņš, kungs, ir dzīves priecīgs un, kungs, atrais, kungs, arī viņā, kungs, šo prieku, tēvs, un paldies, tēvs, par viņu, sargā viņu, tēvs, un mēs, kungs, tiešām pateicamies un lūdzam tev Jēzus vārdā. Amen.